تو اگر وہ فریاد کریں گے وہی استغیثو, اگر وہ چیختے رہیں گے پیاس کی وجہ سے, یغاثو تو ان کی فریاد رسے کے جائے گی بمائن کولتے ہوئے پانی سے, کل مولے جو نہایت ہی گندا ہوگا, اس طرح تیل کی تہ میں وہ گند پیدا ہوتا ہے, کالی مٹی بیٹھی ہوتی ہے. اور دوسرا مانا, کیونکہ محل کے دو معنی ہیں, یغاثو بمائن ان کے فریاد رسی کی جائے گی کولتے ہوئے پانی سے, کل مولے کل مولے پگلائے ہوئے سیسے کی طرح, پگلایا ہوا سیسا تانبا پگلا کیا کہتے ہیں انگریزی سکا, انگریزی میں کیا کہتے ہیں لیڈ اور کاپر, لیڈ اینڈ کاپر بوتھ, لیڈ اور کاپر, یغاثو بمائن کل مولے یسر وجو, اور جب وہ دیکھیے یسر, اب اللہ کریم فرماتے اندر کی حالت تو وہ خود جانے کی, کیا کریں گے جب وہ اندر گھس جائے, اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ منہ قریب لے جائیں تو چہرے کا چمڑا اتر جائے گا, یسر وجو جو جلس کر دے گا الوجو ان کے چہروں کو, بے سک شراب اور گندا مشروب ہے یہ, وسا اکمل تفقا اور بہت برا جائے آرام ہے جو ان کے لیے بنایا گیا, تو بہت مرتفقا یعنی ان کو جو بیڈ اور میٹرس آج کا دیا گیا اللہ کریم نے فرمایا بہت برا بیڈ ہے. الذین آمنوا, اب جب اللہ نے ان کو اتنا ڈرایا تو اب انہیں خوشی دلا رہا ہے, نہیں جو ایمان والے ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان الذین آمنوا تحقیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, انا لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے, اجر من احسن عملا اجر ان کا احسن عملا جو بہتر کر دے اپنے عمل کو. تو ایک دو مسئلے فقہی مسئلے, ایک آپ جائیں آیت نمبر 23 پر, ولا تقولن لشيء آپ نے کہیے کسی کام کے متعلق, انی فاعل ذلک غدا کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کا یا اس چیز کا کل, الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تو کروں گا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے تو کروں گا. تو یہ سے فقہی مسئلہ, فقہی مسئلہ, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے, بیوی سے کہہ دے کہ انت طالقن سلاسن انشاءاللہ, آپ طلاق ہی تین طلاق سے اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو طلاق از ناٹ ڈن, اس لیے کہ طلاق از ناٹ مرضی آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح ہے, صحیح. امام ونی پر رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ ان صورت آف ان شاء اللہ دیر از نو اینی طلاق اینڈ عتاب, اینڈ سم ون ہو پرامز دس سم ون دیٹ آئی ول ڈو دس ٹمارو ان شاء اللہ, ہی مے ناٹ ڈو فار ابطال کلام, وہ نہیں اس ارادے سے وہ نہ کہے کہ میں اسے دھکا لگا رہا ہوں, میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں انشاءاللہ سے, نہیں, ہی مے ناٹ ڈو دا سیم وے, ادر وائز ہی وڈ بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا یہ انشاءاللہ کا اتنا بہترین کریم فراڈ کے لیے استعمال کرتے رہے, صحیح, لیکن مسلمان تو کہتا رہتا ہے کل کے کام کے متعلق انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہو ایسا کروں گا, تو اگر وہ کل نہ کر سکے تو وہ مجرم نہیں, اس لیے کہ اٹ مینس کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئے, وی ڈونٹ نو دی مرضی آف اللہ سبحانہ و تعالی, اونلی اللہ نوز, لیکن ناٹ ود دی انٹینشن, یعنی سفیر ایسا نہیں کہ اسے خیر کا منبع سمجھے کہ بھائی جس کسی سے بھی بات کرنی ہے تو کل کہوں گا کہ کل انشاءاللہ, اور قاضی صاحب نے خیر کا ڈیر بتا دیا انشاءاللہ کہیں گے تو کچھ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, نہیں اگر انٹینشن بیڈ ہے دین دی پرسن کنسرن ود بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. نو ایز اے مسلم آل دا ٹائم وی ول سے جو بھی فیوچر میں کام کرنا ہے کروں گا جی انشاءاللہ, کہ مجھے آپ کا انٹینشن معلوم ہے, اس سے جب میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے جی حضرت بالکل کروں گا انشاءاللہ, تو میں سے کہتا ہوں آپ انشاءاللہ نہ کہیں, آپ یہ چھوڑیں آپ کو ادا کریں بس تک یہ کام کروں, ہاں یہ ایک مسئلہ فقہی. اور آپ جائیں آیت نمبر 29 پر, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ آپ کے دیجئے کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ لہذا وہ جو چاہے تو ایمان لے آئے, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے تو کافر بن جائے. تو ایک فقہی مسئلہ, یا عقائد کا مسئلہ کہ ایمان اینڈ کفر دیٹ از آپشنل, یہ اختیاری چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اختیاری چیزیں ہیں. اللہ کریم کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آپ خامخواہ مسلمان بن جائیں, صحیح, وہ دعوت دے دیتا ہے. ناؤ دیٹ از اپ ٹو ہیم ٹو ایکسپٹ دعوا اور ٹو ریجیکٹ دعوا, صحیح, وہ فورس نہیں کرتا کسی کو. وہ یہی مفہوم ہے سورہ بقرہ کی آیت لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے بارے میں کوئی فورس نہیں ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو فورس کر دیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسپین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, صحیح, اور اگر وہ بائی فورس لوگوں کو مسلمان بناتے تو آج اسپین غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہوگا, صحیح, اور ہندوستان کو 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, 1000 سال, اور مغلوں کے علاوہ جنہوں نے حکومت کی آل آف دیم دیور پشتون, اور پشتون ہوتا ہے بڑا تیز, وہ تو اپنا حق بجبر منواتا ہے, لیکن دین کا مسئلہ انہیں علماء نے سمجھا دیا تھا کہ دین کے حوالے سے آپ نے فورس نہیں کرنا, صحیح, تو نہ خلجیوں نے کیا, نہ لودھیوں نے کیا, نہ التمش نے کیا, نہ گورے نے کیا, نہ ابدالی نے کیا, نہ شیر شاہ سوری نے کیا, کسی نے نہیں کیا, صحیح, اور نہ مغلوں نے کیا, صحیح, یعنی کسی مسلمان بادشاہ نے بائی فورس کسی کو مسلمان نہیں بنایا, مسلمان نہیں بنایا, انہیں کہہ دیا بھائی دیٹس اپ ٹو یو, بٹ دیٹ از دی, صحیح, اور یہی وجہ 1000 سال تک مسلمان ہندوستان پر مسلط رہے, صحیح, اور ان کا عدل ضرب المثل تھا بیسڈ آن اسلام, کہ کسی غیر مسلم نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ ان بیس آف دین میرے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, نہیں, کبھی امتیازی سلوک نہیں ہے ان بیس آف دین, کبھی مسلمان حکمرانوں نے, اوکے, ان میں بڑی عیاشی بھی ہوگی اور تعیش پسندی مثلا مغلوں میں کی تعیش تاؤن میں, لیکن اس ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے دین کے حوالے سے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی, صحیح بات میں آ رہی, اسپین میں مسلمان رہے کتنی مدت تک 800 سال تک, بھائی فورس کسی کو مسلمان نہیں بنایا, کسی کو, حتیٰ کہ ان کے وہ تاریخ کی کتاب میں ان کے جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا عبد الرحمان ثانی جو سب سے آخری بادشاہ تھا اسپین کا, اسپین کا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ عیاش بہت زیادہ تھا لیکن کبھی دین کے بنیاد پر انہوں نے اسپین میں کسی کے ساتھ زیارتی نہیں کی, بنیاد پر کبھی کسی کے ساتھ زیارتی نہیں کی, آپ غیر مسلم لہٰذا آپ کو تھپڑ مارتے ہیں, نہیں, بیکاز دس از آپشنل, یہ ایشو ہے آپشنل ایشو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہے ایمان لے آئے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے وہ کافر بنتا جائے. تو ایک مسئلہ یہ کہ کفر ایمان کا مسئلہ آپشنل ہے, لیکن جب آدمی مسلمان بن جائے دین ٹو پریکٹس اسلام دیٹ از ناٹ آپشنل, یہ بات لے کے آپ, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ایک آدمی ایک بار ایمان لے آئے and he is living here in a Muslim state or in an Islamic state, then that is not optional. If he will not perform his salat, he would be punished by the Mu'tasim. If he will not do fasting, what will happen to him? There I was reading newspaper, Pakistan Link. From my photo, he said that people are going to do iftari for the Qataris. So he wrote with my photo. Lik liya tha. فوٹو کے ساتھ لکھ لیا تھا کہ پاکستان میں قانون موجود ہے اور فوجی گورنمنٹ اسی کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے اور حکومت کو پتا چلے تو اس کو فائن اور امپریزنمنٹ دونوں کی سزا ملے گی, بیکاز ہی مسلم, ہی از ٹو بی فورس. تو اگر کوئی مسلم کہے نہیں بھائی دین میں تو کوئی جبر نہیں, ارے خدا کے بندے, ہر آیت کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو نان مسلم, آپ کو تو ڈنڈے لگائیں گے, ڈنڈا بھی نہیں, ڈنڈا بھی نہیں لگائیں گے, ڈنڈی لگائیں گے کہ کیوں آپ مسلمان ہیں اور نہیں کرتے, صحیح, یہ ڈیوٹی پر چوری سب کو دے دیں گے کہ ہم تو ڈنڈا نہیں لگا سکتے. تو ایک مسئلہ یہ, اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ, اسے کہتے ہیں تکوینی مسئلہ, یہ پہلے والا ہے تشریعی مسئلہ, یہ پہلے والا ہے تشریعی مسئلہ, اور دوسرا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تکوینی مسئلہ, اور وہ تکوینی مسئلہ یہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دیٹ از آپشنل, اٹ مینز with ایمان and کفر both will exist up to the day of resurrection. یہ ہے تکوینی مسئلہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے. صحیح ستے زکار رہا ہے ازن سے تا امروز شرار مصطفی سے شرار ابو لہب. علامہ نے اسی تکوینی مسئلہ کو اپنے شعر میں یوں کہہ دیا ہے کہ ستے زکار رہا ہے ازن سے تا امروز شرار مصطفی سے شرار ابو لہب کہ دنیا میں شرار مصطفیٰ کے حامل بھی ہوں گے اور شرار ابو لہب کے حامل بھی ہوں گے. ابو لہب کا گروپ بھی موجود رہے گا اور مصطفیٰ کا گروپ بھی موجود رہے گا, اور دونوں میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ میں نے دوسرے گروپ کا خاتمہ کرنا ہے ٹوٹلی امپاسبل بیکاز دیٹ از اگینسٹ دی تکوینی لا منشن ہیئر ان دس آیا از سٹیٹڈ بائی امام ابو حنیفہ. اس بورے کو اللہ نے کیا ذہنیت دے دی اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ فورس کرے گا. برزبا تسبیح ہو بر دل گاؤ خر, فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ برزبا تسبیح ہو بر دل گاؤ خر ہی جنی تسبیح کے دار اثر, کہ زبان پر تسبیح پڑھتے ہو اور قلب و دماغ میں مویشیوں نے اور کیٹلز نے اور گاؤ خر نے یعنی مین گائے اور گدھے نے گویا جگہ کر دی ہے, جگہ کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا. تو آیت نمبر 31 اولئک لہم جنات عدن تحقیق, یہی لوگ لہم جنات عدن انہی کے لیے ہے جنات عدن باغات عدن ایور لاسٹنگ باغات, ایور لاسٹنگ ان اے سینس کہ ان باغات میں کوئی خزان نہیں آتا, اور ایور لاسٹنگ ان اے سینس کہ دوز ہو ہیڈ بین دیئر آر ول بی دیئر دے ول بی دیئر فار ایور, نہ باغات میں نقص اور نہ ان کو نکالا جائے, نہ باغات پہ آفت آئے گی اور نہ باغوانوں کو نکالا جائے گا. اولائک لہم جنات عدن, انہی لوگوں کے لیے باغات اقامت والے باغات, تجری من تحتہم الانہار, تجری کے بہتے رہیں گے من تحتہم ان باغات کے اندر الانہار مختلف نہریں. چار قسم کی نہریں جو سورہ محمد میں تفصیل ہے, آپ ذرا وہاں جائیں 26 پارے آیت نمبر 15 26 پارے کی دوسری سورت لیا. مثل الجنت التي مثال اس جنت کے وعد المتقون, جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ, یا انہار من ماء غیر آسن, ان جنت میں انہار نیرے ہوں گے من ماء پانی کے غیر آسن جو پلوٹڈ نہیں ہوں گے, فلٹرڈ اینڈ ڈسٹلڈ واٹر, غیر آسن فلٹرڈ اینڈ ڈسٹلڈ واٹر, وہ فلٹر بھی ہوگا اور ڈسٹلڈ بھی ہوگا, اسے کہتے ہیں غیر آسن ان پلوٹڈ واٹر. یہاں انہار من ماء, اس کا معنی یہ چھوٹی فاضل کہ اللہ کریم کو سائنس بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے. فیہا انہار اس جنت میں انہار نیرے ہوں گی من ماء غیر آسن ان پلوٹڈ پانی کی, نکال دیا آپ نے, انہار من لبن اور نیرے ہوں گی من لبن دودھ کے, لم یتغیر طعمہ کہ اس کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا جائے گا. اب دنیاوی دودھ تھوڑی دیر بعد اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں دودھ ہے ہاں ایکسپریشن ڈیٹ اس پر نہیں ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ اور نیرے ہوں گے من لبن دودھ کے, لم یتغیر طعمہ کہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار اور نیرے ہوں گے من خمر شراب کے اور وائن کے, لذت جو مزہ دیتا رہے گا للشاربین پینے والوں کو. اب دنیاوی شراب میں پیتے وقت مزہ نہیں ہوتا, بعد میں کوئی آدمی ڈرنک ہو جاتا ہے, پیتے وقت تو وہ سفیر نے مجھے بتا دیا تھا بڑا پی کا لذت ہو جاتا ہے. وانہار من آج پکڑے گئے. مجھے بات یاد رہتی ہے, دن کسی نے بات پوز کر دی تھی میری جانے, یاد ہے؟ تو پھر آپ کو انہار مل خمرل, اور میرے اونگے مل خمرل, وائن کی لذت جو مزہ دینے والی ہوگی لشاربین پینے والوں کے لیے, وانہار اور میرے اونگے مل غسل ہنی کی مصفا, نہ موم ہوگا اندر, نہ مری ہوئی مکی پڑی رہے گی, اور نہ کوئی شینی کا شربت ملا ہوا ہوگا مصفا. اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا, کیونکہ اسے انسانوں کا پتہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے اس میں چند مکیاں بھی ڈال دیتے ہیں, صحیح, وہ شاد کی جو مکی ہوتی ہے بھی اس کو بھی ڈال دیتی ہے, کہ آدمی کو یقین ہے کہ پیور ہے, صحیح. اور پھر موم تو وہ شاد کا لازمہ ہے, اور تیسری چیز جو پاکستان میں ڈالتی ہیں, ہاں گڑ ڈالتے ہیں یا شوگر ڈالتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایک جگہ اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں مچت نہیں, وہ جس جو حصہ ہوتا ہے شاد کا, یعنی چھتے میں, ہم تو اسے پشتوں میں وجے کہتے ہیں, یعنی پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا لفظ ہوگا, یعنی وہ ایسا جس میں دودھ بھرا ہوتا ہے یا یہ ہنی برک ہوتی ہے, چلی, وہ جو چلی, ہاں بس وہی چلی ہے, تو ہم پشتوں میں بھی وجے کہتے ہیں, وجے ہم چلی کو کہتے ہیں, صحیح. تو وہ چلی, وہ جو چلی جو دودھ سے بری ہوتی ہے نیچرل, تو آدمی خرید لیتا ہے کہ اس میں تو پیور ہنی ہوگا کیونکہ چلی ہے, لیکن لوگ وہاں اتنے ایکسپرٹ ہیں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں, وہ جو ہے نا شوگر ہوا, شوگر والے سے اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو تین پتہ نہیں آپ نے بتا دیا کیا, وانہار من غسل المصفى, وانہار اور میرے اونگے مل غسل ہنی کے مصفن جو صاف ہنی ہوگا, ولہم فیہا من کل ثمرات, اور انہی کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے, ومغفرت من ربہم, اور مغفرت ہوگی اپنی پروردگار کی جانب سے. تو واپس اپنے سبق, اولئک لہم جنات عدن, یہی لوگ ان کے لیے جنات اور باغات اقامت والی, تجری من تحتہم الانہار, کے جاری رہیں گے انہی باغات کے اندر, الانہار مختلف قسم کی نہریں, یحلون فیہا انہیں جھولری پہنائی جائے گی, فیہا جنت کے اندر, من اساورا کنگن, بریسلیٹس یحلون فیہا اساورا, انہیں کنگن پہنائے جائیں گے, اساورا کنگن, کو کہتے ہیں سوار, ایک کو کہتے ہیں سوار, اس کے پلور کو کہتے ہیں اساور, سوار ایک کھنگن اور اساور ڈیڑھ سارے. تو حلو نفیا, انہیں پہنایا جائے گا جنت کے اندر اساورا کھنگن, وہ جو کیا کہتے ہیں اسے, بریسلٹس, اردو میں ایک کھنگن ہی کہتے ہیں, ہاں کڑا, جو سیم تھنگ, حلو نفیا من اساورا, وہ کنگن ہوں گے من ذہب سونے کے, ویلبسون ثیابا, ویلبسون اور وہ پہنتے رہیں گے ثیابا کپڑے, خضرا سبز, من سندس موٹے ریشم کے, واستبرق اور نرم ریشم کے, دو قسم کے ریشم ہوں گے, موٹے ریشم اور نرم ریشم باریک ریشم, من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک, متکئین فیہا, وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا جنت کے اندر, علی الارائک ڈیکوریٹڈ کشنز پر, ارائک یہ پلورل ہے اریکا کا, اور اریکا ایسے کشن کو کہتے ہیں جسے جس طرح وہ دلہن کے لیے ایک بیڈ سجائی جاتی ہے, ہاں یہ نہیں بھائی بیڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ان کے اس کے لیے وہ میٹر سجائی جاتی ہے, وہ چارپائی کے ارد گرد وہ پرہرے لگائے جاتے ہیں اور کچھ لائٹس لگائے جاتے ہیں, اور صحیح, وہ رنگ برنگے اور چمکتے درنگ دمکتے, وہ اس قسم کے کیا کہتے ہیں, سیج, صحیح. متکئین فیہا, وہ تکیہ لگائے ہوں گے فیہا اس جنت کے اندر, علل ارائک ڈیکوریٹڈ کشنز پر, نعمت ثواب و بہترین ریوارڈ, و حسنت مرتفقہ اور بہترین آرام گائے. وضرب لهم مثل الرجلين, اور آپ بیان کر دے ان کے فہم کے لیے, یہ تمثیل ہے. ایک ہوتا ہے واقعہ, ایک ہوتی ہے تمثیل. واقعہ دیٹ از سم تھنگ وچ ہیپنڈ, صحیح, اور تمثیل دیٹ از سم تھنگ وچ از گیون جسٹ فار ایگزامپل, صحیح. تو اسے کہتے ہیں تمثیل. کیا کہتے ہیں؟ وضرب لهم مثلا, اور بیان کر دیجیے ان کے لیے تمثیل اور مثال, رجلین, دو آدمیوں کی, جعلنا لأحدهما جنتین, کہ دے دیا تھا ہم نے لأحدهما ایک کو, جنتین, دو باغات, من عناب, یا دو قسم کے باغات, من عناب, انگور کے, وخففناهما بنخل, خففناهما, اب درمیان میں باغ انگور کا تھا اور اس کے باؤنڈریز پر کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے, تو اٹ مینس کہ جو باؤنڈری اونلی ٹو پروٹیکٹ ہز فیلڈ اینڈ فارم, وہ بھی اس سے ضائع نہیں ہو رہا تھا, اس پہ کھجور کے درخت لگی ہوئی تھی. تعلنا لآدم, کہ دے دیا ہم نے کو جنتین, دو قسم کے باغات, من عناب, انگور کے, وخففناهما, اور احاطہ کروا دیا تھا ہم نے ان دو باغات کو, بنخل, کھجور کے درختوں سے, اور درمیان میں, اب دیکھیے انگور کا ایک درخت یہاں لگا ہوتا ہے, پھر 12-14 فٹ پر ایک دوسرا لگا ہوتا ہے, پھر 12-14 فٹ پر ایک دوسرا لگا ہوتا ہے, تو درمیان میں جو سپیس ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر اس کی گروسری کی بہت زیادہ, صحیح, اس میں اسپینچ بویا ہوا تھا, اس میں میتھی بوئی ہوئی تھی, اس میں دیگر قسم کے جو ساگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی بوائی کی. وجعلنا بینهما, اور وجعلنا, اور لگا دیا تھا ہم نے بینهما, ان دونوں باغات کے درختوں کے درمیان درمیان, زرعا, زرع ویجیٹیشن, زرع مین ویجیٹیشن اور ویجیٹیبلس, ہاں, میرے بیک یارڈ کی طرح, لیکن وہاں انگور کے درخت نہیں تھے. کلتا الجنتین آتت اکلہا, کلتا الجنتین, یہ دونوں باغات, آتت اکلہا, وہ دیتے رہے اکلا اپنے میوے اور اپنے پھل, ولم تظلم منہ شیئا, اور کبھی بھی کمی نہ ہوتی اس کے پھلوں میں سے, ان توڑی بھی, جو اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی تھی وہ کوالٹی اور کوالٹی برقرار رکھی ہوئی تھی وہ دونوں باغات. ولم تظلم منہ شیئا, اور کوئی نقص و ڈیفیکٹ نہ تھا اس کے کوالٹی اور کوانٹیٹی میں, وفجرنا, اور جاری کر دیے تھے ہم نے خلالہما, ان دونوں باغات کے اندر اندر, نہرا, ایک نہر, اس کے باغ کے درمیان ایک نہر بھی چلتی رہی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اسی آدمی کے لیے پلتے اس کے علاوہ اور بھی, یہ دو تو باغات پہ, لیکن جگہ جگہ اس کے گھر میں اور اس کے حویلی میں اور اس کے بیک یارڈ میں جگہ جگہ پھلوں کے دوسرے درخت بھی لگے ہوئے تھے, جس کو آپ گارڈن تو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن یہاں دو انگور کے, انجیر کے درخت تھے, وہاں پہ دو پھل کے درخت تھے, وہاں پامگرینیٹ کا ایک درخت کھڑا تھا, وہاں کسی اور کا کھڑا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, دوسرے قسم کے میوے بھی توڑے بہت اس کے تھے. کان لہو سمر, اور اس کے لیے, لہو سمر, اس کے لیے پلتے اس کے علاوہ. فقال لصاحبہ, اس نے کہہ دیا اپنے ساتھی کو, وہو یحاورہ, اور وہ اسی کے مقابلے میں ریجائز کرتا رہا. یحاورہ, ریجائز کرنا, محاورہ کا معنی اصل ہوتا ہے ڈائلاگ, پتہ ہے کیا ڈائلاگ, لیکن ڈائلاگ کا بیس مختلف ہوتا ہے. کبھی ایک آدمی ریجوائس کرنے کے لیے, فخر کے لیے, ٹو بی پراؤڈ, اینڈ ٹو ہیو اے پرائڈ, وہ افتخارن کہہ رہے, وہ میرے جو باغات ہیں جی, اس کے انگور اور جی کتنے بڑے ہیں, 1000 ایکڑ پر پھیلا ہوا, دیٹس کال ریجوائس, وہ فخر کر رہا ہے. قال لصاحب, وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے, وہو یحاور, اور وہ اسی کے ساتھ ریجائز کر رہا تھا, ڈائلاگ کر رہا تھا, نا اکثر مل کمالا, میں زیادہ ہوں, بہتر ہوں آپ کے مقابلے میں مال کے اعتبار سے, واغزو, اور زیادہ معزز ہوں, نفرا, فالوورز کے اعتبار سے, ڈھیر سارے لوگ میرے ہاری ہیں. کتنے ہاری ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ, دو نفرم, اور جب میں اٹھ کڑا ہو جاتا ہوں سارے ہاری بندوق اٹھا کر کھڑا ہو جاتے ہیں, اور جب تک میں کڑا رہتا ہوں کوئی ہاری کی ہمت نہیں کہ وہ بیٹھ جائے. صحیح. اور میں وہ بڑے تخت پر بیٹھا رہتا ہوں ہاری سارے, جسے کہتے ہیں واہ حظ نفرا, میرے پاس کتنی نفری ہے. اکثر میں کمالم اناکثر میں کمالن, میں بہت بہتر ہوں آپ سے مال کے اعتبار سے, واغز اور بہت معزز ہوں نفرن نفری کے اعتبار سے. ودخل جنت اور داخل ہو گیا یہ آدمی اپنے باغ میں, وہ ظالم لنفس اور وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اس قسم کے خیالات جو اپنا رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے وہ اپنے پہ ظلم کر رہا ہے. Because a human being may be a Wadera in Sindh, or a Chaudhary in Punjab, or an Arbab in NWOP, or a Meer or Sardar in Balochistan, or somewhere else. Lekin Allah Kareem farmate hain, with all these things he is a human being. He is a human being. Woh bathroom mein ja kar apne hashr nahi dekh rahe. Agar teri farmate hain ki bathroom mein ja kar apna hashr nahi dekh raha. Ab woh hi jaiz karta rehta hai, mujhe kutha dekhta hai. اس انداز سے بات کرتا ہے اور تیری فرماتے ہیں شرم نہیں آتی. میں نے بتا دیا تھا کہ اگر تیری کے خور وہ کہتے ہیں ماں بالو اقوام یفتخ, مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر. اور تیری فرماتے ہیں ماں بالو مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر جو راؤنڈ ہوتے ہیں ریجائز کرتے ہیں. اول ہم مجھے انہوں نے اپنی ابتدا کو نہیں سوچا کہ کیوں سے سپرم سے پیدا ہو گیا. انسانی بدن سے وہ سپرم نکلے تو گرمی ہو یا سردی ہو اسے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے. یو ہیو اے شاور, ٹیک اے شاور, اتنی گندی ہے. وہ آخر جیفا اور انجام کو نہیں سوچا کہ زمین میں جا کر اس کا کیا بنے گا. تیسرے دن آپ ذرا قبر کھولیں اور دیکھیں کیا حشر ہوگا, دیمک لگے ہوئے ہوں گے اور ایسی بدبو کہ پورے سیمیٹری میں پھیل جائے گی. اور تیری فرمائے کہ سوچتا نہیں, اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں اپروچ ہوتا تو روزانہ باتھ روم میں جا کر اس کو پتا نہیں کہ نیچے کیا کچھ نکل رہا ہے. رات جو میں ہلٹن گیا تھا $79 پر ہیڈ, صحیح کہ ہلٹن میں جا کر $79 پر ہیڈ جو میں نے کھانا کھایا تھا. اچھا اب اس پہ 5-6 گھنٹے گزر کر جب صبح 4-5 بجے میں اٹھ جاؤں باتھ روم میں چلا جاؤں, 79 سینٹ پر ہیڈ بھی کوئی خریدے گا نہیں. کہ وہ جو $79 پر ہیڈ تھا کوئی 79 سینٹ پر ہیڈ بھی نہیں خریدے گا. اور تیری پرماتما نہیں سوچا کہ اندر تو میں اتنا گند ہوں کہ $79 پر ہیڈ والے کانے کا میں نے کیا حجم کر دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ہیومن بینگ مسٹ بی عبد اینڈ سرونٹ آف اللہ سبحان و تعالی, ہمبل ایوری ٹائم, ہمبل ایوری ٹائم, ہر وقت عاجز متواضع عاجزی کرنے والا. ودخل جنته وظالم لنفسه, وہ داخل ہو گیا اپنے باغ کے اندر وہ ظلم کر رہا تھا اپنے آپ کے ساتھ. قال اس نے کہہ دیا ما اظنو, اس کا تصور نہیں ہو سکتا, یہ تصور نہیں کرتا. قال اس نے کہہ دیا ما اظنو, میں تصور نہیں کرتا. انت بیدا زی ابدا, یہ جو ہمارے ابائی وہاں پڑے ہیں جیل میں اس کا ایک بیان آیا اور میرے کو بالکل کلک کر گیا. وہ بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو اللہ کریم پکڑ لیتا ہے. تو پکڑا اس آدمی نے کہہ دیا, وہ جو جنرل جہانگیر کرامت کو چلتا کیا تو اس کا ایک بیان آیا تھا کہ نواز شریف سے جو پنگا لیتا ہے اس کا مقدر ہے گھر جانا. صحیح. اس قسم کی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتی اور انجام چاہے وہ جرم اس نے کیا ہوتا ہے یا نہیں, لیکن اللہ ایسا تھپڑ لگا دیتا ہے کہ اسے مفت میں وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ سزا ہے اس چیز کی. آدمی کو عاجز نہیں کرنی چاہیے. بھائی کیا ہے, آدمی اگر پوری دنیا کا حکمران بھی بن گیا ہاں وہ یہ بات بھی کہی تھی کہ مجھے کسی کا باپ بھی کر نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہو جاتا ہے جو کسی بھی کہے مسلمان ہو یا کافر اس قسم کی بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہوتا. اللہ کو فرماتے ہیں کہ الکبریا اور ادائی, یہ اس قسم کی تکبر کرنا اللہ کہیں فرماتی میرا ڈریس ہے. فمن نازعنی فیہما, اگر کوئی میرے ساتھ اس ڈریس میں جھگڑا کرے اور اپنے پہ ڈالے, کبب تو اللہ کہیں فرماتے ذلیل کروں گا اسے. حدیث قدسی کبب تو کہ میں اسے ذلیل کروں گا, اونٹے مول اٹھاؤں گا اور اونٹے مول اٹھا دیتا ہے ایسا کہ پھر کوئی سنتا نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اور بھائی آدمی دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا, پوری دنیا کے کوئی بھی شریک نہیں تھا, ساتوں سمندر اور ساتوں بر اعظم سب کے مالک ایک آدمی, صحیح. اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ ہیومن بینگ, انسان. He has to die. اکبر نے غالباً بڑی اچھی بات کہی تھی, عجیب چیز ہے. تو اکبر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, کہ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. بڑی پیاری بات کہی, تو عربی کمال کرتے ہیں, بس جملے دو کہہ دیتے ہیں لیکن کمال کر جاتے ہیں. کہ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے گیا اپنے ساتھ؟ نتنگ, اونلی ہی, اور پتہ نہیں کفن بھی ملا کہ نہیں ملا. صحیح, ایک سکندر کا ذکر تو اس صورت میں آ رہا ہے آگے. صحیح, اینڈ دیئر وی ول ٹاک اباؤٹ بوتھ دا سکندرز, بٹ دیئر آر سیون سکندرز ان ہیومن ہسٹری, دیر وار سیون سکندرز. صحیح ہے, اور آل آف دیم دے ور فاتح اینڈ دے ور حکمرانز اینڈ دے ور رولرز, بس ٹو آف دیم دے آر ویری فیمس. ون is Sikandar Makhduni, the one which we have learnt here in our history. He is Sikandar Makhduni. He is Sikandar Makhduni. Or yahan surat mein jo aa raha hai, he is Sikandar Rumi. Woh to Sikandar aaya the bhai. Woh to Punjab ke wazir aaya the. Haan, woh Lahore ka Sikandar aaya tha. Woh bade bade achhe aadmi nahi the, to mar gaye. اس نے ختم نبوت کی تاریخ میں 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. صحیح, ویسے جب وہاں آدمی جاتا ہے, میں وہاں جب جاتا ہوں شاہی مسجد میں, علامہ اقبال کی قبر سے نکل کر اس کی قبر پر میری نظر پڑتی ہے, نفرت پڑتی ہے, آنکھوں میں میرا خون آ جاتا ہے کہ اس نے پیغمبر کی ناموس پر نکلنے والے 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. نہیں, اور آزم کا تو اللہ نے ایسا حشر کر دیا, یا سبحان اللہ, اس کا تو ایسا حشر کر دیا, کیونکہ محمد کے ناموس کے ساتھ جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں, وہ جب راستے پر جاتے تو یہاں سے رال اور نیچے سے, یا سبحان اللہ, وہ تو ہمارے علاقے کے لالا کے علاقے کے بالکل قریب. بس وہ تو دیوانہ ہو گیا, اس کا تو سینس چلا گیا. بھائی اللہ کو یہ تکبر بالکل پسند نہیں ہوتا, اللہ کو عاجزی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھ لیا, حضور کے بھی کتنے عجیب کلمات تھے, اور صحابہ کا اپروچ کتنا عجیب تھا, کہ جی اللہ کو کس حالت میں انسان زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, الاقرب ما یکون العبد الی ربی حینما یکون فی سجود, جب آدمی سجدے میں گر جاتا ہے اس سے زیادہ قریبی فارم انسان کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اپنے کو ذلیل کرنے کی انتہا ہے. تو آدمی جب اپنے کو ذلیل کرنے کے انتہا تک پہنچے تو اتنا ہی وہ اللہ کے قریب جا پہنچتا ہے. تو اتنا نہیں ہے کہ ذلت سے آپ جتنے اپنی تذلیل سے جتنے دور ہوتے جاؤ گے اتنے اللہ سے بھی دور ہوتے جاؤ گے. یہ حضور علیہ السلام نے کتنی فلسفیکل بات کی, اقرب ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجود, کیونکہ اپنی ماتوں کو, یہ سر جو آپ کے بدن کا ہیڈ ہے اور جو آپ کے بدن کا بادشاہ ہے, اس بادشاہ کو آپ نے زمین پہ ڈال دیا, کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اب اس سے آگے تو کوئی تصویر کا اول فارم ہے نہیں, کہ مزید کیا عاجزی, بس یہ عاجزی کی انتہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سجدے میں عاجزی کی انتہا ہوتی ہے تو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. صحیح, اس لیے کہ آپ نہیں جاتے ہوں قال ما ظن ان تبید آزی ابدا, اس نے کہہ دیا ما ظن, قالا اس نے کہہ دیا ما ظنو, میرے خواب و خیال میں نہیں آتا, میرے تصور میں بھی نہیں آتا, انت بیدا زی ابدل, انت بیدا کہ تباہ ہو جائے گا آزی یہ باغ ابدل کبھی بھی, یعنی اس باغ کے ختم ہونے کا کوئی تصور میرا ذہن نہیں قبول کرتا. I have all the insecticide and all type of protection and all new technology related to agriculture. لہٰذا یہ باغ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے,

لولا اذ دخلت جنتک، جب آپ داخل ہو گئے اپنے باغ میں، لولا قلتا، تو آپ نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، جب تک اللہ کی مرضی ہوئی، ماشاء اللہ جب تک اللہ کی مرضی ہوئی، لا قوت، نہیں ہے کوئی توفیق اور کوئی قوت الا باللہ مگر اللہ کے ذات اور اللہ کے سہارے، ان ترنی، اگر آپ مجھے دیکھیں، انا قل من کمالا، کہ میں کم ہوں آپ سے مال کے اعتبار سے، و ولدا، اور بچوں کے اعتبار سے، فعسا ربی، تو ممکن ہے کہ میرا رب، ان یعطینی، دے دے مجھے خیرا بہتر من جنتک، آپ کے باغ سے، و یرسل علیہا حسبانا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بجوائے اللہ تعالیٰ آپ کے باغ پر حسبانا، آسمانی آفت، سٹرونگ حسبانا، آسمانی آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے گا یہ باغ سعیدا زلقا سعیدا، سعید کا معنی زمین، اصل معنی اس کا ہوتا ہے مٹی، لیکن یہاں مٹی سے مراد کیا ہے زمین، اور زلقا کا معنی ایسی ہموار زمین جو کسی چیز کو نہیں اگاتی، فتصبح، تو یہ ہو جائے گا سعیدا زلقا، آپ وہاں اردن جائیں جہاں پہ قوم لوط کو غرق کیا گیا ہے، علاقہ بالکل ہموار ہے، آپ یہ بلاک کی طرف جائیں گے سینکڑوں میلو علاقہ بالکل ایک پودا بھی نہیں اگ رہا تھا، اسے کہتے سعید الزلقہ، کہ اس زمین کو ہم نے ہموار بنا دیا اور ایسا ہموار بنا دیا کہ بس ہموار ہی رہے گا، صحیح، اس پر ایک ٹیڑی بھی نہیں آئے گی، تو ایک پودا بھی اتنا پودا بھی نہیں نکلتا، وہاں صدا کہنا اتنا پودا بھی نہیں نکلتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ قرآن کریم میں جو اللہ فرماتے ہیں ترکنا فیہا آیتا لقوم یعقلون، کہ جن کا سمجھ بوجھ ہے تو ان کے لیے میں نے قوم لوط کے ہلاک کے بعد نشانیاں چھوڑ دی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا نشانیاں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البحر المیت، ڈیڈ سی، یہ ایک نشانی ہے، والحجارۃ السوداء، پورے علاقے میں کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کہ یہ کالے پتھر، یہ دوسری، وان ارضھا لا تنبت خضرا، وہ ساری زمین کوئی پودا نہیں ہوگا، صحیح، وَإِنَّ عَلَى تُخْرِجُ مَاءً، اور کوئی سافٹ پانی اس سے نہیں نکلتا کہ پینے کے قابل، صحیح، اور اس سالے علاقے میں آپ جائیں گے سینکڑوں میل، آپ کو ہوٹل نہیں ملے گا، ہوٹل نہیں ملتا، بس سارا، اور آپ جاتے رہیں گے رویشت کی طرف، آپ رویشت گئے، اچھا عراق کی طرف نہیں گئے، ہاں تو عراق کی طرف آپ جائیں، کالے پہاڑ ہیں، یہ کالے پتھر ہیں، اتنے اتنے پتھر ہیں پوری زمین پر پھیلے ہوئے، عسى ربي ان يؤتيني، فعسى ربي ان يؤتيني، اردن سے، عمان سے، not اردن، عمان سے، I think that is toward west or west north or northwest, west north I think, dead sea, it is towards west north, شمال مغرب ہے کہ مغربی شمال ہے، شمال مغرب، شمال، اور وادی لوط ساؤتھ ویسٹ، مینس ڈیڈ سی سے کس طرف ہے، آپ ڈیڈ سی سے اپوزٹ ہے، اب دیکھیے ڈیڈ سی سے آپ روانہ ہو جائیں پھر عمان سے ٹوارڈ ایسٹ ساؤتھ، ٹوارڈ ایسٹ ساؤتھ یو ول بی گوئنگ ٹو عراق، دیٹ از ایسٹ ساؤتھ، یہ سارا علاقہ ہے، اللہ کریم نے اس طرح اٹھا دیا، دعاؤں سے کہیں کیا، صحیح، اور پھر وہاں ڈیڈ سی کے ساتھ جو جزیرہ قسم کی جگہ ہے، تو وہاں تو وہاں امریکی نے کھدائی کی، ان کے ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی، انہوں نے کہا ایک جگہ پہ ہمیں 3500 ڈانچے ملے، انسانوں کے 3500 کے قریب ڈانچے ملے، وچ مینس کہ وہ بڑے آباد شہر تھے، یہاں پہ 3500 انسان اس زمانے میں ہوتے ہیں ایک جگہ پر، وچ مینس کہ بہت بڑا شہر تھا وہ، تو اس قسم کے شہر تھے ساروں کو اڑا دیا، ایسے کہتے سعیدن زلقا، فتصبح، وہ بن جائے گا سعیدا زلقا، زمین زلقا ہموار، او یصبح ما ہوا غورا، یا اللہ کریم بنا دے گا ما ہوا اس کے سیراب کرنے والے پانی کو غورا، غورا، غور کا معنی جو بہت گہرائی تک جا پہنچے کہ نکالنے کا تصور نہیں ہوتا، کئی جگہوں پر پانی اتنا نیچے ہوتا ہے کہ اس کے نکالنے کوئی تصور ہو نہیں سکتا، صحیح، غور، صحیح، او یصبح ماؤها غورا یا ہو جائے گا ماؤ اس کا پانی غورا بہت گہرائی تک چلا جائے گا فلن تستطيع له طلبا تو آپ کوئی طاقت نہیں رکھیں گے کہ اسے ڈھونڈ پائے اور نکال لائے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ آپ کے سارے باغات کو عذاب نے لپیٹ میں لے لیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ آپ کے پھلوں کو اور باغات کو لپیٹ میں لیا گیا تو سارے کو تباہ کر دیا گیا فَأَصْبَحَ وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ہاتھ مروڑنا فَأَصْبَحَ وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ کف اس کو کہتے ہیں جب آدمی ہاتھ مل رہا یہ آدمی یہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے یہ آدمی اس طرح تب کرتا ہے جب اسے اتنا دکھ پہنچے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے تو اس طرح کرتا رہتا ہے فاصبح ہو گیا یقلب کفے جو اپنے ہاتھ مل رہے تھے یقلب کفے اب اپنے دوسرے دونوں ہاتھ مل رہے تھے حسرت کی وجہ سے علامہ انفقا اس انویسٹمنٹ پر علامہ انفقا اس انویسٹمنٹ پر جو وہ انویسٹ کر چکا تھا فیہ اس باغ میں وَيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ باغ سارے کا سارا ڈھیر ہو گیا تھا اپنے چھپروں کے ساتھ جگہ جگہ اس نے چھپر بنائے تھے سٹے کے لیے وہ گھومتا پھرتا بہت بڑا باغ تھا یہاں چھپر میں توڑی دیر یہ مینک بہ رہا ہے یہ پرندے آوازیں دے رہے ہیں یہ درخت میں اس سے انگور لٹک رہے ہیں نکری نے فرمایا وہ چھپرے بھی اور وہ باغ بھی سارے کا بیڑا غرق وَيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ گر پڑا تھا اپنے چھپروں کے ساتھ وَيَقُولُ اسے کوئی بھی گروہ ینصرونہ کہ اس کے امداد کر سکے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان منتصرا اور اللہ جس نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا اس سے بھی وہ انتقام نہیں لے سکتا تھا اگر کوئی انسان کا باغ تباہ کر دے تو آدمی چلا جائے اس کے گھر صحیح اچھا میرے باغ کے دو درخت آپ نے کاٹے تھے صحیح اور اگر پٹان ہو گئے ہو تمہارے جیسا تو وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتا اس کو تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں نے صحیح تو وہ دروازہ کٹکھٹا دیتا ہے آدمی جیسے نکل آتا ہے وہ گرس کر دیتا ہے اس کا کام ختم کر دیتا ہے بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس آدمی میں کوئی نقص نہیں تھا وہ کہتے بس غلطی ہو گئی ہم کرتے پہلے سوچتے بعد میں یہاں بس گولی مار دیا لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ اور نہیں تھا ان کے لیے فئۃ کوئی بے گرو ینصرونہ کہ اس کی امداد کر سکے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان منتصرا اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والا تو یہ اللہ کریم نے ایک ایسا تمثیلی واقعہ بنا دیا جس طرح حقیقت میں یہ ہو چکا اب لوگوں کے پلے بات بڑھ گئی لوگوں کے پلے بات کہ دو who do not believe in اللہ سبحانہ و تعالی and they are making partner with اللہ سبحانہ they are like this stupid person کہ وہ یہ رجائز کرتا رہتا ہے اور بلا قبط وہ پھر ہاتھ ملتا رہتا ہے صحیح هنالک الولایۃ للہ الحق هنالک اسی مثال سے ثابت ہو گیا الولایۃ کہ نصرت اور امداد اور قوت اور تصرف للہ اللہ تعالیٰ کے لیے الحق جو یقینی موجود ذات ہے وہ خیر ثوابا وہ ذات بہتر ثواب دینے کے حوالے سے وہ خیر عقبا اور بہتر نتیجہ بہتر بنانے کے حوالے سے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دوسری مثال وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بیان کیجئے ان کے سامنے اس دنیاوی زندگی کی مثال کہ یہ کیسی ہے کمائل اس پانی جیسے انزلنا من السمائے جو نازل کر دیا ہے ہم نے کلاؤڈ سے ہم نے بادلوں سے فختلط بے نبات الارض اور ڈھیر سارے نکل گئے اسی پانی کے ذریعے نبات الارض گاس زمین کی زمین کے ڈھیر سارے گرین اور ویجیٹیشن اور گاس اور سب کچھ نکل گئے اس لیے کہ بارش برس تو دنیا کی زندگی کی مثال کما علم اس پانی کی طرح انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے من السماء بادلوں سے فاختلط بھی نبات الارض تو ڈھیر سارے مخلوط نکل گئے اس پانی کی وجہ سے نبات الارض زمین کی گرینری زمین کی گرینری اس کا سبزہ نکل آیا فاصبح حشیما اور ہو گیا وہ حشیما خشک ذرہ ذرہ حشیما خشک ذرہ ذرہ فاصبح حشیما نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سبزہ وہ خشک ہو گیا ریزہ ریزہ تذروہ الرياح جنہیں اس ریزو ریزوں کو کبھی اس جانب اڑاتے کبھی اس جانب کچھ حیثیت نہیں رہی ونڈ آتی ہے اس ریزوں کو اس طرح اڑاتی ہے اس طرح اڑاتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی سبزہ ہے چند دنوں کا سبزہ ہے گاڑی ہے اور بیوی ہے اور بچے ہے اور گھر بھی ہے اور اس میں لائٹس بھی لگے ہوئے ہیں یا سبحان اللہ یہ ڈائننگ ٹیبل بھی بہترین ہے کھانے بھی قسم قسم لگے ہوئے ہیں سافٹ ڈرنکس بھی پڑے ہوئے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں بس اس طرح سبزہ ہے جو چند دنوں کا وہ بارش کی وجہ سے وہاں نکل آتا ہے نتیجہ اور انجام اس کا خشک ہونا ریزہ ہونا کوئی بھی ونڈ آئے اسے اس طرح یہاں اڑا دے اور یہاں اڑا دے اللہ کریم دی سیم انجام یو ول فیس یہ سبزہ چلا جائے گا آپ کا بھی یہی انجام ہے اتاتن ریزہ رہنا اتاتن اور بلیو نہیں کرو گے اللہ پہ تو عذاب کے اس طرح پر مارے گا اس کروا جائے کبھی ایسا کان اللہ علی کل شیء مقتدرا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے المال مال والبنون اور بیٹے تو بیٹیوں کا اللہ نے ذکر نہیں کر دیا بیکاز ہی واز ایڈریسنگ دی پیپل آف مکہ اینڈ دے ور ناٹ بیلیونگ ان ڈاٹرز ڈاٹر کے حوالے سے تو وہ بڑے کریزی لوگ تھے لڑکیوں کے حوالے سے وہ بڑے دیوانے لوگ تھے صحیح تو اسلام نے لوگوں کو انسان بنا دیا کہ بھائی یہ لڑکیاں جو حضور پاک کے پاس ایک صحابی آئے تو اس نے کہا جی میری صرف بیٹیاں ہیں بیٹا ہے میں تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا اس نے کہا مجھے جی کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے میں بد دعا کرتا ہوں ان کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیار سے اسے کہہ دیا نہ تھکے پڑے دیکھیے بیٹیوں کے لیے بد دعا نہ کریں فإن البنات فیهن البرکۃ اللہ کریم نے بچیوں میں بہت بڑی برکت ڈالی ہوئی بچیاں اور لڑکیاں بڑی برکت والی چیز اور حضور نے تین باتیں کہہ دی ان المجملات فی الزینہ آپ پر خوشی کا موقع آئے گا تو یہ لڑکیاں خوشیوں کو دوبالا کرتی ہیں دیکھیے حضور کا اپروچ کتنا عجیب تھا ان المجملات فی الزینہ خوشی آئے گی تو یہ لڑکیاں اس خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہیں وہن المعینات فی الشدہ آپ کی تکلیف آئے گی وہ آپ کو سپورٹ دے گی اور بیٹا وہ تو صرف برتھ ڈے پر آپ کو کہہ دے گا ہائے ڈیڈ ہاؤ آر یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو صحیح وہ تو یہی کہے گا لڑکی جیسی تیسی بھی ہو پھر بھی آپ کی خبر دیتا رہے گا تو فرمایا والمعینات فی الشدہ اور فرمایا والممرضات فی المرض جب آپ بیمار ہوں گے ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوں گے یہی بیٹی ہوگی جو سرانے کڑی رہے گی خدمت کرتی رہے گی صحیح اور بیٹا یا سبحان اللہ اللہ جس پر اللہ رحم فرمائے ان کی دینی تربیت ہو گئی ہو المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات باقیات مین باقی رہنے والے صالح اعمال باقی رہنے والے صالح اعمال میں بھی ان یور ماہ اور ان یور اولاد اور ان سم تھنگ ایلس کہ اگر آپ نے اپنے مال کو اللہ کے لیے لگا دیا ہے اپنے بچوں کو اللہ کے لیے لگا دیا ہے اپنے قوت کو اللہ کے تو یہ باقیات اس سارے حال ہے اگر آپ نے نہیں لگایا تو زندگی از گان اینڈ آل دیز تھنگز آر گان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مما اکتسبت ما اکلت وشربت ولبست وتصدقت حضور نے فرمایا جو ڈھیر سارے ڈالر آپ نے کمائے ہیں اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے وہ جو آپ نے کھایا صحیح اور جو آپ نے پیا اور جو آپ نے پہنا یا جو آپ نے صدقہ کر دیا اللہ کے مخلوق پر یہی چار حصے آپ کے ہیں صحیح وما باقی ہے جو باقی رہ گیا اور یہ لے والا ساتھی کا اس کے لیے تو غازی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ بابا کب جائیں گے وہ بابا کے انتظار میں بابا چلا جائے کہ ہمارے وارے بھی آ رہے ہو جائیں لاس ویگس جائیں گے پھر میں سپننگ کر گیا تو حضور نے فرمایا ہوں میں بقیہ فیل ورث، وہ تو آپ کا توڑا ہے، بس آپ چلے جائیں اور ہم جی حلال اور حرام اور فیئر اور ان فیئر اور چیٹنگ اور فراڈ اور دھوکے سے اور کس لیے جمع کرتے ہیں؟ بھائی بچے ہیں، مستقبل بنا رہے ہیں، بھائی اپنا مستقبل تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ ایوری سنگل پنی کا آپ کو حساب دینا، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایوری سنگل پنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلس کہہ دیا ہے۔ کیا فلس؟ اور فلس کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ پیسے کو، پیسہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کو۔ تو فلس پیسہ یا پنی، تو حضور نے فرمایا کہ سنگل پنی وچ یو ہیو ارنڈ بائی فراڈ اور بائی انفیئر مین، 70 قبول نمازیں ایک فلس کے بدلے مستحق کو دیے جائیں گے۔ میرے خیال میں ایک ڈالر کے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، صحیح؟ کیونکہ 700 تو قبول ہوں گی کہ نہیں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نمازوں میں 700 قبول ہو گئی ہوں گی۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی جو صاحب کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کبھی کبھار ٹیسٹ کرتے تھے صحابہ کو، اور ٹیسٹ اس حوالے سے نہیں کہ ان کو کوئی نمبر دینے تھے یا کوئی فیل کرنا تھا، ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نظر دوڑائی، اتدرون من المفلس؟ ارے صحابہ سے اتدرون من المفلس؟ آپ کو پتا ہے بینک رفت کون ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، یو آر لیونگ ہیئر ان امریکہ، ایوری باڈی نوز ہو از بینک رفت، اینڈ سیم تھنگ واز دیئر ان مدینہ، صحیح، اینڈ سیم تھنگ ول بی دیئر ان پاکستان، بٹ یو شوڈ ناٹ سے دیئر بینک رفت، دیئر یو ول سے انسالوینٹ، کیونکہ پاکستان میں بینک رفت، بینک رفت کی اصطلاح مشہور نہیں ہے، وہاں انسالوینٹ کی اصطلاح ہے، اور وہاں پہ ایک ایکٹ ہے قانون کی، انسالوینسی ایکٹ، قانون میں پڑھایا جاتا ہے انسالوینسی ایکٹ، صحیح، الحج و تفلیس، انسالوینسی ایکٹ، تو اور شریعت میں اس کو کہتے ہیں الحجر والافلاس، شریعت میں اس بینک رفت کو کہتے ہیں کیا؟ الحجر والافلاس، اس کے لیے یعنی مستقل چیپٹر ہے حدیث میں الحجر والافلاس، اور میں نے آپ کو ولا تصفا اموالکم اللہ تجعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کے اندر الحجر والافلاس کی پوری تفصیل بتائی تھی کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے، اور باقی تین ائمہ انکلوڈنگ امام ابو یوسف اور امام محمد، تفصیلات آپ کو یاد ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھ، اچھا آپ کو پتہ ہے بینک رفٹ کون ہوتا ہے، انسالوینٹ کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ اٹ واز این انڈرسٹڈ ٹرم ہے اصطلاح، تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ایسا پیسہ نہ رہا ہو جو لون میں انوالو نہ ہو، الذی لا درہم لہ ولا دینار، اگر اس کے پاس کچھ ایسٹس ہیں، سو آل آف دیز ایسٹس آر انوالوڈ ان ہز لون، مین کہ اس کا لون اس کے ایسٹس کے برابر ہے، ایسٹس سے آگے چلا جاتا ہے، تو اٹ مینز کہ ایوری سنگل پینی ہی ہیز ان ہز پاکٹ دیٹ ناٹ ہز پینی، دیٹ از ناٹ ہز بیلنس، دیٹ از بیلنس آف بینکر۔ ایون فاروق صاحب ہر بات کریں، اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں دے دیں گے پورا؟ اچھا، یعنی جس کسی کا بھی قرضہ ہو، یہی تو اس کی نہیں ہوئی یہ، تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست ذاک اوری، میں دنیاوی مفلس اور دنیاوی انسالمنٹ یا بینک رفت کا ذکر نہیں کر رہا، آخرت کے بینک رفت کا۔ تو صحابہ نے کہا فاللہ رسول اللہ، وہ ہمیں بتا دیں کہ آخرت میں بینک رفت کون ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یاتی یوم القیامہ بصوم وصلاۃ وصدقہ، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آ جائے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نفل بھی کیے ہوں گے، مستحبات بھی کیے ہوں گے، صدقات بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، صحیح، اور اللہ کے سامنے آ جائیں گے، اور فرشتے وہ اس کے خلاف کلیمز کی ایک کتاب کھول دیں گے، فیقول ھذا صفق دم ھذا، جس آدمی نے اس آدمی کا خون بہایا تھا، وضرب ھذا اس آدمی کو تپڑ ماری تھی، واخذ مال ھذا اس کے پیسے پر قبضہ کر دیا، وغصب ارض ھذا اس کے زمین پر قبضہ کر دیا، صحیح۔ تو یہ جو کلیمز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیؤخذ من حسناتی فیعطونا، اس کی نیکیاں جو قبول ہو گئی ہوں گی وہ اس سے لے کر مستحقین کو دیے جائیں گی، کیونکہ وہاں تو قیامت میں کوئی پیسے میں سے ہے نہیں۔ تو اب وہاں حضور نے فرمایا کہ ایک پنی کے بدلے 70 قبول شدہ نمازیں دے دی جائیں گی، تو جسٹ امیجن ہوں گی کتنی؟ 70 ہی ہوں گی، تو 70 قبول شدہ نمازیں، وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مدعی زیادہ ہوں اور ایسٹس ختم ہو گئے حسنات کے، نیکیوں کے، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، نیکیاں ختم ہو گئے اور کلیمنٹس ابھی تک موجود ہیں، ثم یوخذ من سیئاتہم، پھر ان کی برائیاں ان سے لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. ثم یومر علیہ, پھر اللہ حکم دے گا, فیطرح فی النار, اور ہیل فائر میں ڈالا جائے گا. صحیح. تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض موت میں مبتلا تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ مسجد آ رہے, حضرت بلال نے آ کے آواز دی یا صلاح, بلال نے آزان دی, صحابہ انتظار کر رہے تھے, ٹائم ہو گئی جماعت کی, حضرت بلال دروازے پر آ گیا, صلاح اہل البیت. دیکھیے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مخاطب نہیں کر رہا, صلاح اہل البیت, او گھر والو نماز تیار. اس نے حضرات نے آواز کو جنرل بنا دیا کہ اب رسول اللہ کو ریمائنڈ کروانا نماز, یہ تو بے ادبی ہے, یہ تو ادب کا تقاضا ہو جائے. کہ اگر وہ کہتے کیا رسول اللہ نماز تیار ہے, اٹ مین کہ رسول اللہ علیہ السلام اتنے اگنورنٹ تھے نماز کے لیے کہ اب بلال نے اسے ریمائنڈ کروایا. نہیں, اس نے صرف کہہ دیا صلاح اہل البیت, گھر والو نماز کا وقت ہو گیا ہے. صحیح. رسول اللہ علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے سے کہہ دیا مرو ابا بکر فلیصل بالناس, ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں. ادھر اقامت شروع ہو گئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہتے آنکھوں سے مسلے پر آ گئے, کیونکہ جب اسے احساس ہوا کہ حضور آنے کے قابل نہیں رہے, اٹ مین دیٹ ناؤ ہی از گوئنگ, ہی از آن ہز وے ٹو آرڈر اللہ سبحانہ, تو وہ بہتی آنکھوں سے آگے آ گئے اور حضرت عمر سے کہتے رہے کہ مجھ سے تو نماز نہیں پڑھی جائے, تم نہیں پڑھ سکتے. اور اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ حمیرا آپ ذرا علی اور عباس کو آواز دے دیں. اس نے کہا یا علی یا عباس یدعوکما رسول اللہ, تو وہ دونوں دوڑ کے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کھڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی کھڑی ہوگی. حضور نے فرمایا مجھے لے چلے, تو ان دونوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دروازہ کو اس طرح کھول کے حضور کو دیکھ رہی تھی, کیونکہ اس کی کیفیت مجھے معلوم تھی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں. وہ کان رجلا ہوتا جرا, تو حضور قدم نہیں اٹھا سکتے تھے, اس کی پاؤں دونوں اس کے پیچھے اس طرح گھسیٹے جا رہے. جب یہ لے گئے حسب میں حضرت ابوبکر کو احساس ہو گیا کہ رسول پاک آئے, تو وہ نماز ہی میں پیچھے ہو رہے ہیں کہ جب رسول پاک موجود ہیں تو میرے امامت کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ میں امامت کروں, تو وہ پیچھے ہو رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشارہ کر دیا کہ ہیو یور سیٹ, اب اپنی سیٹ پہ یعنی کھڑے رہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کے دائیں جانب یعنی یہ پیرا رہ گئے, تو یہاں دھانے جب دائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے کھڑے ہو, حضور نے اس کی امامت کی توثیق کروا دی. صحیح. نماز سے فارغ ہو کے حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھے ذرا اس منبر پر بٹھائیں, تو وہاں بٹھائے گئے, تو حضور نے فحمد اللہ واسنا علیہ, اللہ کی حمد ثنا بیان کی, اور اس کے بعد کہہ دیا کہ لعلی لا القاک فی مقام ھذا ابدا, شاید آج کے بعد یہاں اس منبر پر میری آپ سے ملاقات نہ ہو. باقی ہچکیاں بن گئی, اور فرمایا کہ اب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ میرے گلے کسی کا حق نہ رہے, میرے گلے کسی کا, کہ قیامت کے دن میرے خلاف کوئی مدعی آئے کہ محمد پاک پر میرا یہ قرض ہے, لیکن اگر کوئی بھول چوک سے کسی کا حق میرے اوپر رہ گیا ہے تو وہ آدمی مجھے بتا دے کہ میرا حق ہے. یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, کہ وہ قیامت کی پیشی سے اتنے ڈر رہے تھے, میرے گلے میں اگر کسی کی سنگل پنی رہی ہو تاکہ میں قیامت کے دن پر نہیں دے سکتا, تو آپ کہہ دیں مجھے اگر کسی کا ہو. صحیح. اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پھر دیکھیں گے, اس کا معنی کہ ہماری قوت اللہ سے زیادہ ہے, ہم نبٹ سکتے ہیں. اللہ بچائے رکھے, اللہ بچائے رکھے, اور اللہ بچائے رکھے. اللہ کریم نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے, والباقیات الصالحات خیر عند ربک, اور باقی رہنے والے صالح اعمال و بہتر آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواباً رواج کے اعتبار سے, وہ خیر عملاً اور وہ بہتر امید کے اعتبار سے جس کے رواج کی امید کی جا سکتی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث, ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل والا رجسٹر بند ہو جاتا ہے, کیونکہ دیر از نو عمل, ناؤ ہی از گون, اس کا جو پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے فرشتے کے ساتھ وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے تین پیجز پھر بھی کھلے رہتے ہیں اس کے موت کے بعد, الا من صدقہ جاریہ, اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ ہے, اس کے لیے مسجد بنائی, اسکول بنائی, پل بنایا, روڈ بنایا, اسپتال بنایا, یتیم خانہ بنایا, اسے کہتے صدقات جاریہ. الا من صدقۃ جاریہ, اگر اس نے صدقہ جاریہ کر دیا تو لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں گے اور اس کے ریکارڈ پر وہ درج ہوتا رہا اس کے مرنے کے بعد. اس ہی از الائیو, اس کے ریکارڈ پر اعمال آتے ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہے, کیونکہ لوگ جو کر رہے ہیں چونکہ بنیاد ہوئی ہے تو ریکارڈ پر ڈالے جا رہے ہیں. او ابن صالحیہ, یا ایسا بیٹا یا ایسا بچہ جو اس کے بعد اسی کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے, خداوندہ میرے ابو کو بخش دے. تو یہ تو تب کرے گا جب وہ دیندار ہوگا, بے دین تو اپنے کو دعا نہیں کرتا تو ہمیں کیا دعا کرے گا. اگر وہ بے دین ہوگا, وہ خود نماز نہیں پڑھتا, اپنے لیے دعا نہیں کرتا, والدین کے حق میں کیا دعا کرے گا؟ صحیح. اور تیسرا, حضور الاسلام او علم ينتفع به, یا اس نے قرآن و سنت کے علم کی ایسی ترویج کی ہو کہ اس کے بعد مسلمان اس کو پھیلا رہے ہیں تو کنٹینیوسلی اور کانسٹنٹلی اس کے وہ ڈیلی اس کے ریکارڈ پر وہ ڈالا جا رہا ہے, وہ ڈالا جا رہا ہے وہ. تو اس کو کہتے باقیات الصالحات. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں والباقیات الصالحات. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہ وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار, فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلا دیں گے الْجِبَالَ پہاڑوں کو, چلانے کا معنی اڑا دیں گے, چلا دیں گے پہاڑوں کو وہ ٹرین کی طرح صحیح, اور فلائٹ کر جائیں گے, رضا رضا ہوگی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم چلا دیں گے الجبال پہاڑوں کو, وتر الارض بارزتن, اور آپ دیکھ لیں گے زمین کو بارزتن بالکل ہموار. بروز کا معنی ہوتا ہے ظہور کا, بروز کا معنی ہوتا ہے ظہور کا, یعنی آپ زمین کو دیکھیں گے ویزیبل, کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ کوئی چیز آپ کے نظروں سے اوجھل رہے, نہیں, مینس کہ وہ بالکل فلیٹ, چٹیل میدان جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی اس طرح ہوتا ہے. وَتَرَلْ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چلا دیں گے پہاڑوں کو, وَتَرَ الْأَرْضَ, اور دیکھ لیں گے آپ زمین کو بارزتن چٹیل میدان ہموار. وحشرنا, اور جمع کریں گے ہم لوگوں کو, فلم نغادر منہم احدا, تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بغیر جمع کرنے کے. ایوری باڈی ول بی دیئر, فلم نغادر, نہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو, سارے کے سارے وہاں آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی 99% لوگوں کی پیشی ہو گئی, 1% رہ گئے. اللہ کریم فرماتے 1% تو کیا, ایک آدمی بھی نہیں رہے گا, سارے آ جائیں گے. فلم نغادر منہم احدا, ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک شخص کو نہیں کریں گے, سارے وہاں ہوں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم چلائیں گے الْجِبَالَ پہاڑوں کو, وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور دیکھ لیں گے آپ زمین کو ہموار اور چٹیل میدان. وَحَشَرْنَا, اور جمع کریں گے ہم لوگوں کو, فَلَمْ نُغَادِرْ, سو نہیں چھوڑیں گے ہم منہم, انسانوں میں سے احدن, کسی ایک کو بھی, کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. سورہ مریم اسی کے بعد ہی ہے, اسی سورت کے بعد ہی دیکھ لیا. سورہ مریم نہیں ہے, ذرا لیٹ می, سورہ طور ہے, طور, سورہ طور 27 میں ہوگا. وَالطُّورِ, قسم مجھے کوئی طور کے, وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ, اور قسم مجھے اس رکٹ کے, مَسْطُورٍ, جسے لکھا گیا ہے, فِي رَقٍّ مَنشُورٍ, اس کاغذ میں یا اس ورقے میں جو کلا ہوا ہے، والبیت المامور، اور مجھے قسم بیت اللہ کے المامور جسے آباد کیا گیا ہے طواف کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے ذریعے، اس میں ہر وقت زندگی رہتی 24 گھنٹے، والبیت المامور، اور مجھے قسم اس گھر کے المامور جسے آباد رکھا گیا ہے عبادات کے ذریعے، والسقف المرفوع، اور مجھے قسم اس چھت کے یعنی آسمان کے المرفوع جسے اونچا بنایا گیا ہے، والبار المسجور، اور مجھے قسم اس اوشن کے المسجور جسے گرم رکھا گیا ہے، فریز نہیں ہونے دیا جا رہا، ادروائز شپنگ ول ناٹ بی دیئر، والبار المسجور، اور مجھے قسم اس سمندر کے جسے گرم رکھا گیا ہے، ان ہاٹ واٹر جسے کہتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تحقیق آپ کے رب کا عذاب لواقع، خامخا یقینا لواقع، وہ واقع ہونے والا ہے، معلوم الدافع، نہیں ہے اس عذاب کے لیے کوئی رکوانے والا، اور کب واقع ہوگا، یوم تمور سما مورا، مارا یمور اسپننگ، یوم تمور سما مورا، جب اسپن کر جائیں گے آسمان، اسپننگ، جب وہ چکر لگا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسے اتنے تیزی سے اسپن کیا جائے گا کہ اس کے پرخچے ہو جائیں گے، یوم تمور سما مورا، جب آسمان کو اسپن کر دیا جائے گا، وتصير الجبال سيرا، اور وتصير الجبال سيرا، اور پہاڑ سارے وہ روانہ ہو کے ریزا ریزا ہو جائیں گے، فويل يومئذ للمكذبين، اسی دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کریم نے فرمایا جنہوں نے میرے دین کو جھٹلایا وہ دین ان کے لیے ہلاکت والا دن ہے، اس میں اتنے بڑے انقلابات آئیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ دن مکذبین کے لیے ہلاکت والا دن ہے، پورے واقعہ اسی 27 میں، پورے واقعہ اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہو جائے گا وہ بڑا ایونٹ، وہ سب سے بڑا حادثہ ہے، وہ واقع ہو جائے گا، لیس لوقت کاذبا، اس کے آنے میں اور وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ کا تصور نہیں، حافظت رافعت، حافظت یہ ایسا ایونٹ ہے، حافظت جو کسی کا گردن جھکانے والا ہے، رافعت اور کسی کا گردن اوپر کرنے والا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جہاں مسلمان اس طرح اونچے گردن سے آئیں گے، اور ابو جہل حافظت و رافعت، اور یہ کب ہوگا، اذا رجت الارض رجن، اذا رجت الارض رجن، جب جھٹکا دیا جائے گا زمین کو زبردست جھٹکا، ایسا جھٹکا، ایسا جھٹکا جس کے متعلق قرآن نے کہہ دیا اذا زلزلت الارض زلزالہ، جسے آپ وہ سکیل پر نہیں ماپ کر سکیں گے، اذا رجت الارض رجل، جب جھٹکا دیا جائے گا، ہلایا جائے گا زمین کو کامل طور پہ، وبست الجبال بسن، اور اڑایا جائے گا پہاڑوں کو کامل اڑانے کے حوالے سے، ریزا ریزا، فکانت ہبا امم بسا، وہ اڑتے ہوئے ریت کے مانند ہو جائیں گے، جس طرح گرد اڑتا ہے، ہبا امم بسا، اصل میں ہبا امم بسا، جب آدمی گھر کے اندر ہو اور یہ روشن دان سے لائٹ اندر آ رہی ہو تو وہاں سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ہبا امم بسا، اللہ کریم فرماتے ہیں اڑتے ہوئے گرد غبار کی طرح اڑتے جائیں گے، فکانت ہبا امم بسا، تو وہ اڑتے ہوئے گرد غبار اور ذرات کی طرح اڑتے جائیں گے، مزمل 30واں پارا، نمبر 10، واصبر على ما يقولون, اور صبر کیجئے على ما يقولون ان کافروں کے کہنے پر. یہ جو آپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بی پیشنٹ. واصبر على ما يقولون, یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں آپ صبر کرتے جائیے. واجو حجرا جمیلا, اور آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں نرمی کے انداز سے. لا تعلق, جسٹ اگنور دیم اینڈ بی انڈیفرنٹ آف دیم ان اے ویری لینینٹ وے. واجو حجرا جمیلا, بی انڈیفرنٹ آف دیم ان اے ویری لینینٹ اینڈ سافٹ وے. صحیح, یعنی ان سے کوئی میں تیز الفاظ کا تبادلہ کیے بغیر انڈیفرنٹ ہو جائیں, لا تعلق ہو جائیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ, چھوڑیے مجھے وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ, اور ان جھٹلانے والے أُولِي النَّعْمَةِ. أُولِي النَّعْمَةِ یہ سرداروں کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ ابو جہل کی بات ہے, نظر ابن حارث کی بات ہے, عقبہ ابن مرعید کی بات ہے, جو پرتحیر زندگی واللہ لوگ تھے. کیسے لوگ تھے؟ واللہ لوگ کلفٹن میں جو رہتے ہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, اور چھوڑیے مجھے وَالْمُكَذِّبِينَ, اور جھٹلانے والے أُولِي النَّعْمَةِ, جو پُرتعیُّ زندگی گزار رہے ہیں. وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا, انہیں تھوڑا سا وقت اور بھی دے دیں, تھوڑا سا وقت اور بھی دے دیں. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا, تحقیق ہمارے ہاں أَنْكَالًا بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں لگائے جاتے ہیں. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا, ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. وَجَحِيمًا, اور جلتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا, اور فوڈ ہے ان کے لیے. ذَا غُصَّةٍ, جو حلق میں اٹکتا جائے گا. شجر زقوم, وہ یہاں اٹکتا جائے گا جہنم. یہ کی کیفیت ہوگی؟ اسے کہتے ہیں ذَا غُصَّةٍ. وَتَغَامَلْ ذَا غُصَّةٍ, اور تغام ہوگا ذَا غُصَّةٍ, حلق میں اٹکنے والی. وَغَزَابَلْ عَلِيمًا, اور عذاب ہوگا دردناک عذاب. یہ کب؟ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ, جب ہلایا جائے گا زمین کو. وَالْجِبَالُ, اور پہاڑوں کو. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, اور پہاڑ ہو جائیں گے بہتے ہوئے ریت کے مانند, جس طرح ریت بہتا ہو. جس طرح بلوچستان کے سہاراؤں میں ونڈ بہ جاتی ہے تو ریت بہ جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہی یہ پہاڑ اس طرح بہ جائیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا. آپ کو ذرا یہ, یعنی میں آپ کو قرآن کریم کی جامعیت کی بات بتا رہا ہوں. کہ قرآن کریم بس ایک بات جو کرتے ہیں, اللہ بھولتا نہیں کہ میں نے پہاڑ کے متعلق کیا کہا ہے. وہ ہمارے سفیر صاحب جیسے توڑے ہیں کہ کل ایک بات اور آج پھر بھول گئے, کوئی دوسری بات کر گئے. فار ایگزامپل, وہ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ ہماری, لیکن اللہ سے تو بھولتا نہیں. وہ تو جو پتا ہے کہ میں نے فلاں صورت میں کیا بات کی ہے, دوسری صورت میں بیان نہیں ہوئی بات کرتا ہے. صحیح, البتہ اسلوب تبدیل کرتا ہے, کبھی ایک ایگزامپل دے دیتا ہے کبھی دوسرا ایگزامپل, لیکن مقصد ایک ہوتا ہے. صحیح, المرسلات. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھاتے وقت صرف تعلیم مقصد نہیں ہوتا, تربیت مقصد ہوتی ہے. شیخ نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا تعلیم مقصد نہیں ہوتا دین پڑھاتے وقت, کیا مقصد ہوتی؟ تربیت مقصد ہوتی ہے. اس نے کہا تعلیم تو غیر مسلم بھی حاصل کرتے ہیں, اسلام کے متعلق انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. یہودیوں نے, عیسائیوں نے, ہندوؤں نے, اسلامی مضامین پر, قرآن کے مضامین پر, حدیث کے مضامین پر. ایک انگریز نے کتاب لکھی المعجم المفارس احادیث پر. جب ہمیں حدیث کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو انگریز کے اس کتاب کو اٹھا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث کس کتاب میں نقل کی ہے. تو اس نے حوالہ دیا ہوتا ہے کہ یہ امام ترمذی نے فلاں باب میں نقل کی. صحیح ہے, بٹ ہی ڈڈ ناٹ بلیو ان. صحیح, ہی ہیز ڈن وٹ ہی ہیز ڈن اونلی فار اکیڈمک پرپزز اینڈ ایجوکیشن پرپزز. لیکن ہمارا علماء اس کے میجم کو اٹھا کر فوراً وہ حوالہ ریفرنس نکال دیتے ہیں کہ میجم والے نے یہ لکھا ہے. صحیح, تو پھر ہم کتاب اٹھا کر وہاں پہ وہ نکال لیتے ہیں ہے وہ حدیث. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ دین پڑھاتے وقت شیخ کا کام وہ تعلیم دینا نہیں ہوتا, تربیت دینی ہوتی ہے. تعلیم تو ہوتی رہتی ہے. یہ جو میں آپ کو ادھر ادھر, یہ عقیدے کی تربیت ہے. کس چیز کی تربیت ہے؟ عقیدے کی. کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے, باس بعد الموت یا قیامت کا آنا عقیدے والی بات ہے. تو یہ عقیدے کی تذکرہ پک جائے ذہن میں جگہ پکڑے. والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا, مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی, المرسلات جنہیں چلایا جاتا ہے عرفا, بڑا نرم نرم, کبھی ہوا نرم نرم چلتی آدمی کو مزہ دے دیتا ہے. فالعاصفات غصفا, اور وہ ونز اور وہ ہوائیں, العاصفات غصفا جو تیز تیز چلتی ہیں, کبھی تیز ہوتی ہیں. والناشرات نشرا, اور وہ ہوائیں جو کلاؤڈز کو اور بادلوں کو پھیلا دیتی ہے سپیس میں, کس لیے تیز تیز چلتی رہتی ہے؟ اس لیے کہ بادلوں کو چلاتی رہتی ہے. ویسے اللہ کریم کو سپیس کا بھی ٹھیک پتا ہے. والناشرات نشرا, اور ان ہواؤں کے قسم جو پھیلا دیتے ہیں کلاؤڈز کو سپیس میں. فالفارقات فرقا, اور وہ ہوائیں جو کلاؤڈز کو تقسیم کر جاتے ہیں. فالملقیات ذکرا, اور وہ ہوائیں جو نازل کر دیتی ہیں ذکرا بارش. عذرا او نذرا, عذرا او نذرا, عذر اور ایکسکیوزز کے دفع کرنے کے لیے کہ کسی کو کمپلینٹ کرنے کا موقع نہ ملے, بارش کی ضرورت تھی تو برسا دیا. او نذرا, یا ڈرانے کے لیے کہ جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے. تو فرمایا انما توعدون, تحقیق وہ قیامت جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے, لواقع وہ یقینا آنے والی ہے. کب؟ فیض النجوم طمست, جب سارے سٹار اپنی روشنی کو ختم کر جائیں گے. سٹارز کی روشنی ختم ہو جائے گی, کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, باقی جو جتنے اجرام فلکیہ ہیں وہ تو اس کے خادم ہوتے ہیں. جب اس کی روشنی ختم ہو گئی, صحیح, جب اس کی روشنی, ہاں, جب کمپنی ختم ہو جاتی ہے تو امپلائیز کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہ لیڈ آف ہو جاتے ہیں, صحیح ہے. تو سورج تو کمپنی ہے, کمپنی ختم ہو گئی, خانہ بھی امپلائی ختم. ہاں, فیض النجوم طمست, جب سارے ستارے طمست, انہیں کالا کر دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان میں دراڑے پڑ جائیں گی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, اور جب الرُّسُلُ پیغمبروں کو أُقِّتَتْ مقرر کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, اس دن کے حوالے سے جس کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا ہے اور ٹائم دیا گیا ہے. لیوم الفصل, وہ کون سا دن ہے جس کا ٹائم پیغمبروں کو دیا گیا ہے؟ لیوم الفصل, وہ ڈیسیجن والا دن ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ ڈیسیجن والا دن ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الفصل, اور آپ کو کس نے بتایا کہ ڈیسیجن والا دن کتنا بڑا دن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ اللہ کریم اس کی ڈیٹیل بس ایک بات کر دی کہ ویل یوم ازل المکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور کیا بتاؤں, جنہوں نے جھٹلایا میرے دین کو ان کے لیے ہلاکت ہے. تو ایسا دن سورہ تکویر, سورہ تکویر اس میں پارے میں مولوی تکڑے ہو گئے. کیوں چوہدری صاحب؟ مولوی تکڑے ہو گئے. اچھا, اذا الشمس کورت, اذا الشمس, جب سورج کو ویرت, اس کو کالا اور ٹنڈا کیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت, اور جب ستاروں کو اس کی روشنی کو محوا کیا جائے گا, ظاہر کیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ, اور جب پہاڑوں کو اڑایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, وَإِذَا الْعِشَارُ, اور جب ایگریکلچر زمین وہ بیرن ہو جائے گی, بنجر ہو جائے گی, سسپینڈڈ, کیونکہ جب اوپر سے اسپیس کا نظام گڑبڑ, ایگریکلچر خاک ایگریکلچر ہو, لکھنی فرماتے دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان, معنی کہ اللہ کریم ایگریکلچر اسپیشلسٹ بھی ہے, اسے پتا ہے کہ سورج اور یہ ساری چیزیں ختم ہو تو ایگریکلچر لینڈ دیٹ از گون. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب ایگریکلچر لینڈ سسپینڈ ہو جائے گی, مین کہ وہ پروڈکشن ختم کر دے گی. الحاقہ 29 پارے, دیکھ لیا آیت نمبر 13 فیضان فقا جب لو مارا جائے گا فسور اسرافیلی بنسری میں اسرافیلی لاؤڈ اسپیکر میں نفختوں واحدتن ایک ہی نفخہ اور ایک ابلو وحملت الارض تو اٹھا دیا جائے گا زمین کو مین ہموار کر دیا جائے گا وحملت الارض ہموار کیا جائے گا زمین کو والجبال و پہاڑوں کو فدکتا دکتا واحدہ اور دونوں کو ایک دکھا لگا دیا جائے گا صحیح دیکھ ویل بی اونلی اے سنگل شاٹ اور پہاڑ سارے ختم اور زمین ایک دکھا لگایا جائے گا صحیح پورے دوہا سورہ دوہا اور پارے میں آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا فقل آپ کے دیجئے ینصفہا ربی نصفہ میرے پروردگار اس کو مکمل طور پر اڑا دے گا پہاڑوں کو مکمل طور پر اڑا دے گا فَيَذَرُهَا كَاغًا صَفْصَفًا اور زمین کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ كَاغًا صَفْصَفًا ہموار چٹیل میدان لا ترا فیہا عوجا ولا عمتا آپ نہیں دیکھ پاؤ گے زمین کے اندر کوئی اونچ نیچ عوجا کا معنی نیچ عمتا کا معنی اونچ کہ زمین میں کوئی نیچ اونچ کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کہیں کوئی خندق ہوگا نہ کہیں کوئی مونٹ اور ٹیلا ہوگا لا ترا فیہا عوجا ولا عمتا اینی ہاؤ قرآن کریم کے اندر اس قسم کے بیسیوں آیات آپ کو مل جائیں گے کہ یہی سبق دے رہا ہے تو واپس اپنے سبق پہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً اور دیکھ لیں گے آپ زمین کو بَارِزَةً ہموار وَحَشَرْنَا اور جمع کریں گے ہم انسانوں کو فَلَمْ نُغَادِرْ تو نہیں چھوڑیں گے منہم انسانوں میں سے احداً کسی ایک کو بھی وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ اور پیش کیے جائیں گے انسانوں کو پیش کیا جائے گا انسانوں کو عَلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کے سامنے صفاً قطار اندر قطار صفاً قطار اندر قطار رسول پاک نے فرمایا کہ 120 لائنیں ہوں گی 40 لائنیں سارے امتوں کے اور 80 لائنیں صرف میری امت کے ہوں گے 120 لائنیں 40 لائن سارے امتوں کے اور 80 روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ اور پیش کیا جائے گا انسانوں کو آپ کے رب کے سامنے صفاً قطاروں میں لَقَدْ جِئْتُمُونَا اور انہیں کہا جائے گا کہ لقد جئتمونا تاکہ آپ لوگ آ گئے ہمارے ہاں کما خلقناکم جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ کو اول مرت پہلی بار جس طرح ہم نے یہ اللہ کریم ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ آپ ہی لوگ تھے کہ کہہ رہے تھے کیسے ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی تو میں وہاں آپ کو قرآن میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس طرح جس طرح پہلی زندگی دے دی گئی ہے تو جب دی جائے گی تو اللہ کریم وہاں ذرا اسلوب کو بدل دے گا کہ آپ آج اس طرح آئے جس طرح پہلی بار پیدا ہوئے تھے صحیح اسے کہتے ہیں تانا دینا کیا دینا تانا دینا کہ لقد جئتمونا تاکہ آپ آ گئے ہمارے پاس کما خلقناکم جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو اول مرۃ پہلی بار بل زغمتم بلکہ آپ لوگوں کا یہ خیال تھا بل زغمتم آپ لوگوں کی یہ خام خیالی تھی اللہ نجعل لکم موعدا کہ ہم آپ کے لیے مقرر نہیں کریں گے باس بادل موت اور لائف کے لیے کوئی ٹائم تو ہم نے مقرر کر دیا تھا دیٹ از دا اسپیسیفک ٹائم وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ لفظ کا معنی یہ کہ کتاب کو رکھا جائے گا نہیں یہ محاورہ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور عدالت لگائی جائے گی, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو آپ دیکھ لیں گے مجرموں کو, مشفقین کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, مِمَّا فِيهِ ان چیزوں سے جو عدالت میں وہ سامنا کریں گے, وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے جائیں گے یا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے جائیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس, مال هذا الكتاب, یہ عجیب عدالت اور اس کا عجیب ریکارڈ ہے, اس ریکارڈ کا کیا ہے, لا یغادر صغیرتن کہ یہ نہیں چھوڑتا صغیرتن کوئی چھوٹی بات, ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات, الا احصا کاؤنٹ کر دیا ہے, ان سیکوینس لکھ دیا ہے, you have done so and so and so and so and so, hundreds of thousands of your moments, these are on record there. تو جب آپ دیکھ جائیں گے عجیب ریکارڈ ایک سیکنڈ کی بات کی تھی وہ بھی لکھی ہے, 10 سیکنڈ کی تھی وہ بھی لکھی ہے, 1 سیکنڈ کی مومنٹ تھی وہ بھی یہاں پہ ریکارڈ ہے, اور 10 سیکنڈ مومنٹ تھی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور ریکارڈ رکھا جائے گا, عدالت لگائی جائے گی, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو دیکھیں گے آپ مجرموں کو, مُشْفِقِينَ جو ڈرنے والے ہوں گے, مِمَّا اُنچی اس چیز سے, فی جو اس عدالت یا اس ریکارڈ میں ہے, وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے رہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس, مَال هَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی عجیب ریکارڈ ہے, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً کہ یہ سکپ نہیں کرتا صغیرتن کسی چھوٹے بات کو, ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات کو. دیکھیے یہاں آئی آر ایس والا سے بھی بہت ساری چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں, بڑا تیز ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہے, بہت ساری چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ سے کوئی چیز سکپ نہیں ہوتی. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن کے اس نے سکپ نہیں کیا صغیرتن کوئی چھوٹی بات یا چھوٹا عمل, ولا کبیرتن کوئی بڑی بات یا بڑا عمل, الا سام اگر اسے لکھ لیا ہے, وہ وجدو اور وہ پالیں گے, وہ اعمال حملو سارے اعمال جو وہ کر چکے ہیں, حاضرن حاضر اس ریکارڈ میں, ولا یظلم ربک احدا اور ظلم نہیں کرے گا کا پروردگار کسی پر بھی, کسی کے ساتھ ظلم, ہی وڈ بی ٹریٹڈ ان دی لائک آف ہز اون ریکارڈ, دیٹ از وٹ یو ہیو ڈن, دیٹ از وٹ یو ہیو ڈن. اللہ کریں فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا کہ کسی کے پیچھے ویسے ڈال دوں, کسی کے پیچھے ہاں کنفیڈینشیل ایویڈنس, کانفیڈینشیل ایویڈنس وہ لوگوں کو پچھتانے کے لیے ہوتے ہیں, کوئی کام میں ہمیں کچھ کانفیڈینشیل ایویڈنس ایسے ملے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں, صحیح کانفیڈینشیل, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاس بھی کوئی کانفیڈینشیل ایویڈنس والی بات کوئی نہیں, کیوں کچھ آپ نے کہ یہی ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور آپ کے اور آپ کا پروردگار ظلم نہیں کرتا, حدن کسی پر بھی. اب یہ تو ہو گیا قیامت کے احوال جنت اور دوزخ کے, اللہ کریم نے فرمایا ایک اصحاب کہف کے متعلق پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں, سکندر ذوالقرنین کے متعلق پوچھ رہے ہیں, روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں, یہ تو ایسے پیغمبر ہیں کہ آخرت کے حوالے سے آپ کو جنت اور دوزخ اور احتساب کی تفصیلات بتائے گا, صحیح جو انتہا ہے, جو کیا ہے ان ہے جو ان ہے, اور ابتدا کے حوالے سے آپ کو آدم کا واقعہ تفصیلی سنائے گا, ان بٹوین آل دا تھنگز, یا سبحان اللہ جب بھی آپ پوچھیں گے یہ بتاتا رہے گا, صحیح جب اس نے ابتدا بتائی کہ ابتدا آدم سے اور انتہا یہ ہوگی, تو ان بٹوین آپ پوچھتے رہیں یہ بتاتا رہے گا. انہوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا, کان من الجن نے وہ تا جنات کے زمرے میں سے, ففسق امر رب وہ باغی ہو گیا اپنے پروردگار کے حکم سے, افتتخذو تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے باغی کو آپ دوست بنا دیتے ہیں, اللہ کے باغی کو آپ دوست بنا دیتے ہیں, اور جس بھی سپر پاور کے باغی کو لوگ دوست بنا دیتے ہیں تو امبارگو لگ جاتی ہے, صحیح آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے, تو جب پناہ دے دی ہے تو امبارگو کیا, امبارگو تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کسی انسانی قوت کا باغی ہوگا تو امبارگو, یہ اللہ کا باغی اور آپ دوست بناتے ہیں. افتتخذونہ وذریته آپ بناتے ہیں ابلیس کو اور اس کے اولاد کو اولیاء دوست, من دونی اور نہ مجھ کو, چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے دوست بناتے ان کو دشمن تصور کرتے. آپ نے ان کو دوست بنا دیا ہے جو اللہ کا ریبیلیس ہے, جو اللہ کا باغی ہے. افتتخذونہ, آیا آپ بناتے ابلیس کو و ذریتہ اس کے اولاد کو اولیاء دوست من دونے میرے مقابلے میں, وہم لکم عدو اور وہ تو آپ کے دشمن ہیں. تو دشمن کو دوست بنانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دشمن کو دوست بنانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے دوست سمجھا ہے, وہ ہے نہیں آپ کا دوست, وہ دشمن ہے, دورہ غرق کرے گا. للظالمین بدلا, یہ ظالموں کے لیے بہت برا سبسٹیٹیوٹ ہے. کہ دشمن کو دوست بنا دیا ہے, دیٹ از اے ویری ورسٹ سبسٹیٹیوٹ. یہ ایک, یا دیٹ از اے ویری ورسٹ ٹائپ آف آلٹرنیٹ. کہ آپ نے دشمن کو دوست بنا دیا ہے, کیسا خبیث بدل آپ نے ڈھونڈ پایا ہے. دشمن کو دشمن رکھنا چاہیے. ما شتو خلق السماوات والارض, اب آپ لوگوں نے اس کے اللہ کے مقابلے پہ لاکڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کڑا کر دیتے اگر ان کی کوئی شراکت ہوتی اللہ کے ساتھ کائنات کی تخلیق اور کریشن میں. ما شتو خلق السماوات والارض, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کریشن میں تو شراکت اور پارٹنرشپ درکنار, یہ تو وہاں تھے بھی نہیں جب میں کائنات کو پیدا کر رہا تھا. عجیب بات ہے, جو لوگ موجود نہیں تھے انہیں آپ اس خالق کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو وہاں موجود بھی نہیں تھے. صحیح, ما شتو خلق السماوات. ویسے اللہ کریم کو یہ کوٹ والی کراس ایگزامینیشن بھی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. صحیح, یہ اسے کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن. ما شتو خلق السماوات, یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کو آپ کو ہر ایک چیز اس میں ملتی جائے گی, ہر کانسیپٹ ملتا جائے گا. ما شتو خلق السماوات, میں نے انہیں حاضر نہیں کر دیا تھا. خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے موقع پر. ولا خلق انفسهم, اور جب یہ خود پیدا ہو رہے تھے تو وہاں بھی یہ حاضر نہیں تھے, کیونکہ یہ تو پیدا ہو رہے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کی تخلیق و برقرار, جب یہ شیطان پیدا ہو رہے تھے تو وہ اپنی پیدائش کے موقع پر بھی موجود نہیں تھے. ولا خلق انفسهم, اور نہ میں نے حاضر کر دیا تھا انہیں ان کے آپ پیدا کرنے وقت. وما كنت متخذ المضلين غددا, اور نہیں ہوں میں متخذ المضلين, گمراہ کرنے والے شیطانوں کو غددا سپورٹر بنانے والا. اب وہ شیطان جس کا کام گمراہ کرنا ہے میں اسے اپنا سپورٹر یا پارٹنر بنا دوں؟ امپاسبل. وما كنت متخذ المضلين, اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو عضدا اپنا سپورٹ اور اپنا ہیلپر. ویوم یقول, اور جس دن اللہ کے دے گا. نادو شرکائی, آپ پکارے ذرا میرے پارٹنرز کو. آپ پکارے میرے پارٹنرز کو, تو اب اللہ کریم نے فوراً پیچھے کہہ دیا الذین زعمتم, تاکہ کوئی بدبخت اس سے یہ نہ لے کہ ہاں اس سے یہ تصور نکلتا ہے کہ اللہ کے کچھ پارٹنرز ہیں. تو فورا اللہ نے کہہ دیا الذین زعمتم, وہ پارٹنر جو بقول آپ کے پارٹنر تھے. میرے یہ کوئی پارٹنر نہیں ہوتا, اکارڈنگ ٹو یو, بٹ ناٹ اکارڈنگ ٹو می. وَيَوْمَ يَقُولُ, اور اس دن جب اللہ کے دے گا نادو شرکائے, پکارو ذرا میرے شرکا کو, میرے پارٹنر کو. کون سے شرکا؟ الذین, وہ زعمتم, جو آپ لوگ خیال کر چکے تھے کہ اللہ کے پارٹنرز ہیں. فدعو, تو یہ لوگ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم, وہ ہاں نہیں کہیں گے ان کو. وجعلنا بینہم موبقا, اور میں ان پارٹنر بنانے والوں اور پارٹنر کے درمیان موبقا, ایک ہلاکت والا ٹرنچ بنا دوں گا. یعنی مین ان کے درمیان بہت بڑی خلیج ہوگی قیامت کے دن. یہ جو شیطان کے تابع دار ہیں ان کے اور شیطانوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوگا, اور وہ فاصلہ ہلاک کرنے والا ہوگا. المجرمون النار, اور دیکھ لیں گے المجرمون, مجرم لوگ, النار, آگ کو. فظنوا, کا یقین آ جائے گا, انہم واقع ہوا کہ اس میں گرنے والے یا پھینکے جانے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا, اور وہ نہیں پا لیں گے عنہا اس آگ سے مصرفا, اسی سے ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. مصرفن. مصرف مین کہ آپ کو سائٹ پر کوئی بچھا ہوا والی جگہ مل جائے. ولم یجدوا عنہا مصرفا, آپ کو سائٹ پر کوئی بچنے والے ان کو جگہ نہیں ملے گی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور تاکید بیان کر دیا ہے ہم نے, فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کے اندر, لِلنَّاسِ انسانوں کے لیے, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر عبرت والی بات. عبرت کی جتنی باتیں, مثال کا معنی یا مثل کا معنی, عبرت والی بات کہ اس قرآن کے اندر میں نے عبرت کی ساری باتیں ذکر کر دی, اور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. لیکن آدمی انسان تو بنے تبھی عبرت پکڑے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, اور تاکہ ہم نے بیان کر دیا ہے, لِلنَّاسِ انسانوں کے لیے, فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کے اندر, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر عبرت والی بات, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن اے انسان اکثر شَيْءٍ جَدَلًا, ایک جھگڑالو چیز ہے, یہ آرگومنٹیٹو چیز ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ انسان, یہ بڑا آرگومنٹیٹو چیز ہے, کوئی مصیبت ہے. یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عبرت والی بات سے عبرت پکڑے, یہ آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا, اور یہ انسان بڑا آرگومنٹیٹو ہوئے, اللہ کے ساتھ بھی آرگومنٹس کرتا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بھی آرگومنٹس کرتا ہے, قرآن کے ساتھ بھی آرگومنٹس کرتا ہے, حدیث کے ساتھ بھی آرگومنٹ, دین کے ساتھ بھی آرگومنٹس کرتا ہے, اس کا نیچر یہی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَمَا مَنَعَ النَّاسَ, اور رکاوٹ نہیں بنی انسانوں کے لیے, أَن يُؤْمِنُوا ایمان لانے سے, إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى جب ان کے پاس الہدا گائیڈنس آ گئی قرآن کے شکل میں, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور اس بات سے کہ وہ بخشش مانگے اپنے پروردگار سے. تو ایمان سے اور استغفار سے ان کے لیے کوئی دوسری رکاوٹ نہیں, الا ان تاتیا. وما منع الناس, اور رکاوٹ نہیں بنی انسانوں کے لیے ایمان لانے سے, جب ان کے پاس کامل گائیڈنس قرآن کی شکل میں اور رسول پاک کی شکل میں آ پہنچی ہے, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور اس بات سے کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگے, إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, مگر یہ بات ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ سابقہ امتوں جیسی ہماری عادت ان کو پہنچنے والی ہے. ہم نے کوئی فیصلہ کر دیا ان کے حوالے سے کہ ان کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے, نوح کے قوم کی طرح, ہود کے قوم کی طرح, صالح کے قوم کی. یہی چیز ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے مقدر کو فیس کرنا ہے. یاتیہم الغذاب, یا اس بات میں کہ آ جائے ان کو الغذاب, غذاب قبلا, فیس ٹو فیس, عذاب قبلا, فیس ٹو فیس, قبلا, اور قبلا کا معنی عذاب انواع, قبلن دیٹ از پلورل آف قبیل, کہ مختلف قسم کے عذاب ان کو پہنچنے والے, اس لیے ایمان نہیں لا رہے. صحیح, جس پر یہ اصل میں ایک طعنہ ہے جو آدمی کو دیا جا رہا ہے کہ ہاں ہاں آپ کے لیے بات ماننے کے لیے صرف یہی رکاوٹ ہے کہ آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, یعنی کوئی دوسری رکاوٹ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے متعلق اللہ نے فیصلہ بیڑا غرق کرنے کا کر دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتے, اس کے لیے میرا فیصلہ رکاوٹ ہے کہ میں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ان کا بیڑا میں نے غرق کرنا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, اور نہیں بھجواتے ہم پیغمبروں کو, إِلَّا مُبَشِّرِينَ, مگر خوشی کی خبر دینے والے, وَمُنذِرِينَ, اور عذاب سے ڈرانے والے, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور آرگومنٹس کرتے ہیں, ریزننگ کرتے ہیں کافر لوگ, بِالْبَاطِلِ ناجائز طریقے سے, باطل قسم کے آرگومنٹس کرتے ہیں, لِيُدْحِدُوا بِالْحَقَّ, تاکہ وہ اپنے آرگومنٹ کے ذریعے حق کو کمزور کر کے دکھائے, وَاتَّخَذُوا آیَاتِ, اور انہوں نے بنا دیا ہے میرے آیات کو, وَمَا أُنذِرُوا, اور میرے وارننگ کو, هُزُوًا مَسْخَرًا, انہوں نے میری آیات اور میری وارننگ کا مسخرہ بنا دیا ہے. کبھی تو وہ دین میں آرگومنٹ کرتا رہتا ہے کہ ان کو یہ چیز مسخرہ معلوم ہوتا ہے, ڈرامہ معلوم ہوتا ہے. اگر وہ ڈرامہ معلوم نہ ہوتا تو وہ قرآن کی بات میں کوئی آرگومنٹ کرتا, وہ حدیث میں کوئی آرگومنٹ کرتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبروں کو بھجوا دیا, ان کا کام, انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی, اب لوگ ایمان نہیں لا رہے اس لیے کہ ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کا راستہ کیسے روکا جائے, حق کا راستہ کیسے روکا جائے, اس لیے وہ میرے آیات کو اور میرے وارننگ کو ڈرامہ تصور کرتے ہیں. واتخذوا آیات، انہوں نے بنا دیا ہے میرے آیات کو، وما انذروا، اور میرے انذار اور وارننگ کو ہزوا مسخرہ. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور نہیں ہے بڑا ظالم ممن اس آدمی سے، ذکر بآیات ربہ جسے تذکیر اور ریمائن کیا جاتا ہے پروردگار کے آیات، فاعرض عنہا، اس نے اعراض کر دیا ہو، عنہا اس آیات سے منہ موڑ لیا ہو، ونسیا ما قدمت یدا ہو، اور وہ بھول چکا ہو اعمال جو اس نے پہلے بھجوا دیے. جو عمل ہم کر جاتے ہیں یہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو عمل ہم کر جاتے ہیں، جو مومنٹ اور حرکت ہم سے صادر ہو جاتی ہے، وہ یہاں تو نہیں رہتی، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تو وہاں سیڑھی میں چلی جاتی ہے. صحیح، دا مومنٹ یو ہیو ڈن اینی ٹائپ آف مومنٹ، دیٹ از گاڈ ٹو یور سی ڈی، دیٹ از گاڈ ٹو یور مووی، دیٹ از گاڈ ٹو یور کیسٹ، دیٹ از گاڈ ٹو یور کمپیوٹر، وہ تو آپ کے کمپیوٹر میں چلا گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ بھول جاتے اور وہاں ریکارڈ بنتا رہتا ہے، وہ ریکارڈ بنتا جاتا ہے اور وہ بھول گئے کہ ہم نے کیا کچھ کیا. وہ نسی ما قدمت یدا. ومن اظلم ممن ذکر، اور کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے، ذکر بآیات رب، جس کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے آیات کے ذریعے سے، فاعرض عنہا، اور وہ منہ موڑ چکا ہے آیات سے، ونسی ما قدمت یدا، اور وہ بھول چکا ہے وہ اعمال جو کر چکے ہیں اور پہلے بھجوا چکا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر اکنتن، غلاف اور پردے. اکن اکن کما، یہ جمع ہے کنان کا، جمع ہے کنان کا، کنان کا معنی ہے پردہ. وجعلنا، ہم نے ڈال دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن کورز، ان یفقہوہ، اور پردے کس لیے؟ وہ پردے کس چیز کے رکاوٹ ہیں؟ وہ سمجھنے کے راستے کے رکاوٹ ہیں، انہیں سمجھ بوجھ نہیں آتی. وجعلنا، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر، اکلتن کور، ان یفقہوا، اس بات سے کہ انہیں بات کی سمجھ آ جائے، وفی آذانہم، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے کانوں میں، وقرن ثقل، انہیں بوجھل بنا دیا ہے، کانوں کو بوجھل بنا دیا ہے، وہ کچھ نہیں سنتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ انہیں انوائٹ کریں، کال کریں، پکارے انہیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی جانب، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی نیور ایور، لَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا کا معنی انگریزی میں نیور ایور، کہ وہ کبھی بھی نیور ایور دے ول فائنڈ اینی ٹائپ آف گائیڈنس، کیونکہ جب کان بوجھل ہیں اور دل پر غلاف پڑا ہوا ہے، کہاں کی گائیڈنس آ جائے گی؟ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، نیور ایور. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کے پروردگار وہ بخشنے والے ہیں اور رحمت کرنے کے مالک ہیں. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ کریم لوگوں کو پکڑ لیتا، بِمَا كَسَبُوا، ان کے اعمال کے حوالے سے، فوراً، کہ جیسے انہوں نے عمل کر دیا اور فوراً نتیجہ آ جاتا. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرا قانون یہ ہوتا، لحجل لہم العذاب، تو میں دنیا میں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا، لیکن میں مہلت دیتا رہتا ہوں. وَلَوْ يُوَاخِذُوا، اور اگر اللہ کریم پکڑ لیتا انسانوں کو، بِمَا كَسَبُوا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، فوراً، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو فوراً دے دیتا ان کو دنیا میں عذاب. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لَمْ يَجِدُوا مِنْ دُونِ مَوْئِلًا، وہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ کہ وہاں ان کا ریٹرن ہو جائے. موئل کا معنی جائے ریٹرن، جائے ریٹرن، ریٹرن پلیس، کہ اسی کے علاوہ جو اسپیسیفک ٹائپ ہے، ٹائم ہے، اسی کے علاوہ کوئی دوسرا ریٹرن کا وقت ہے نہیں. ریٹرن ول بی ان دیٹ اسپیسیفک ٹائم. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، تِلْكَ، جیسے کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید کا، اس میں اشارہ بعید کا. وَتِلْكَ، مجھے دیکھیے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ جیسا اللہ کریم مکہ معظمہ میں اشارہ کر رہا ہے، مکہ معظمہ بیٹھا ہے اور اشارہ کر رہا ہے، کہا قوم لوط کے کنڈرات کی جانب، قوم شعیب کے کنڈرات کی جانب، آل سمود کی طرف، ہود کی طرف، قوم نوح کی طرف، ایجپٹ کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تلک القرآن، یہ شہر آپ نہیں دیکھتے، وَتِلْكَ الْقُرَى اور وہ شہر ہے. آپ نے بات جس طرح اللہ کریم اشارہ کر رہا ہے اہل مکہ کو, وَتِلْكَ الْقُرَى اور وہ شہر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں, وَتِلْكَ الْقُرَى اور وہ شہر آلکنہ ہم نے تباہ کر دیا ان کو, لما ظلمو جب انہوں نے شرک کر دیا, وَجَعَلْنَا لِمَالِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کے ہلاک کے لیے ایک سپیسیفک ٹائم مقرر کر دیا تھا. تو ہر قوم کے لیے ایک سپیسیفک ٹائم مقرر ہے, اہل مکہ کو بھی میرا تپڑ پہنچے گا لیکن کب؟ سپیسیفک ٹائم پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اسے فرعون کے پاس بھجوایا گیا, وہ تا شریعت کا پیغمبر. اس چیز کا پیغمبر؟ شریعت کا پیغمبر. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاتھ دو شعبے ہیں, ایک کو کہتے ہیں تشریع اور ایک کو کہتے ہیں تکوین, ایک کو کہتے ہیں تشریع اور ایک کو کہتے ہیں تکوین. تکوین کے اپنے بندے ہوتے ہیں اور تشریح کے اپنے بندے ہوتے ہیں, اور تشریح والوں کو تکوین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, تشریح والوں کو تکوین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. چلو میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تشریح کے پیغمبر تھے, اسے خضر کی تکوینی امور کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. صحیح, ایک بات یہ اس قصہ میں ایک حکمت یہ. دوسری حکمت کہ کبھی کبھار آپ لوگ تو سرفیسلی لک کرتے ہیں, تو ظاہری اعتبار سے آپ کو ایک چیز ایک سائیڈ اس کی نظر آتی ہے, جبکہ اللہ کریم اس کے دوسرے سائیڈ کے حوالے سے فیصلہ کر جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر فیما وقع. اب آدمی کا بچہ مر جائے وہ خوش ہوتا ہے؟ ذرا زور سے, وہ خوش ہو جائے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہوئی, تبھی تو میں نے آپ کا بچہ مروا دیا. آدمی کو بزنس میں گڑبڑ ہو جائے یا لے آف ہو جائے اپنے اس کا جاب سے, صحیح, جب وہ لے آف ہو جائے تو اب اس کو تو یہ جانب نظر آ رہی ہے اب کیا کریں گے. اللہ کریم فرماتے جس سے حکمہ بھی آٹھ, ایک فلسفی ہے ایک حکمت ہے. تکوین اعتبار سے آپ اس کو نہیں جانتے کہ اللہ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیوں کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں خضر جو کچھ کر رہے تھے موسیٰ اس رخ کو دیکھ رہے تھے جو تشریح والا رخ تھا, تشریح والا, اسے کہہ دیا یہ آپ نے یہ کشتی کا بیڑا کیوں غرق کر دیا, آپ لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں. خضر علیہ السلام نے اسے کہہ دیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے؟ میں نے کہا اچھا جی پھر میں ہی کہوں گا. آگے بات آ رہی ہے, اس نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ آپ نے کیا, کیوں اس کو مروایا, اس نے کیا جرم کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے اسے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا, کچھ نہیں کہنا آپ نے. میں کہا اچھا پھر نہیں کروں گا, بس تیسری بار شرط ہے. صحیح, تو اس نے جب اس شہر والوں کے دیوار کو سیدھا کیے جنہوں نے رات کی روٹی بھی نہیں دی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا رات تو یہ لوگ ہمیں روٹی نہیں دے رہے اور مجھے بھی کیچڑ میں کیچڑ گوندے میں میرا بھی بیڑا غرق کر دیا آپ نے, یہ کیا یہ کوئی احسان کرنے ہونے والے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے جو دو مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس انف از انف, مزید یو آر انٹالریبل, آپ ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. کبھی کبھار ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو استاد کے اتنا قابل برداشت ہو جاتا ہے تو اس کو ریسٹریکٹ کیا جاتا ہے سکاف. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کے لیے ایک لفظ کیا کہ کالج سے سکاف کر دیا گیا یا اسے ریسٹریکٹ کیا گیا, نکالا گیا, اسے نکالا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بس آپ کو اب ابھی میں مدرسے سے آپ کو نکالتا رہتا ہوں. یہاں پہ استاد اور شاگرد کے حوالے سے ایک زبردست طویل بحث ہے, طویل بحث. اب بنیادی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب پیش آیا. ابن عباس کی ایک روایت ہے جو امام حوفی نے نقل کی ہے, فرعون کے غرق کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر لوٹ کے آئے تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں اور تحقیق کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق کے بعد تو واپس مصر آئے ہی نہیں, وہ تو قوم کو لے گئے سارائے سینا. کہاں لے گئے؟ سارائے سینا, سینا ڈیزرٹ میں, اور وہ تو وہاں وفات پا گئے. حضرت ہارون بھی وہاں وفات پا گئے, انہیں کے مرنے کے بعد لوگ آ گئے واپس مصر میں. صحیح, تو پتہ لگ گیا کہ کوئی دوسرا وقت ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پیش آیا ہوگا. اب یہ تو ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے کہ کب پیش آیا, لیکن واقع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے پوڈیم پہ کھڑے, بڑا اچھا لیکچر دے رہے تھے, تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہل تعلم احدا اعلی منک, آپ سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک جواب دے دیا, ما رأیت احدا اعلی منی, مجھے اپنے سے بڑا عالم آج کی دنیا میں معلوم نہیں. اینڈ دیٹ واز ٹرو بیکاز پیغمبر آف ایوری ٹائم ہی از دی ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ایز فار ایز ایجوکیشن اس کا تعلیم اس آر علم اس کا سائن, کیونکہ اس کے پاس تو الہامی علوم ہوتے ہیں, صحیح, تو اس سے کوئی بڑا عالم تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے بات, لیکن یہ انداز ٹھیک نہیں, کبھی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ٹون صحیح نہیں ہوتا, بات ہوتی ٹھیک ہے اس طرح اس رات ہو گیا, بات ٹھیک تھی لیکن ٹون صحیح نہیں تھا, صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جس انداز سے بات کی اللہ کو پسند نہیں آئی, اللہ کریم نے فرمایا ہاں آپ نے سارے علم کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے, آئے میں آپ کو اپنے بندے سے ملا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا کر رہا ہے, آپ کو اس کی الف بھاتا سا اور الفابیٹ کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کر. موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا کہ خدا بندہ آپ کے علوم اتنے بڑے ہیں کہ مجھے پتا نہیں لگتا کہ یہ علم کہاں سے شروع ہو جاتی ہے, صحیح, اب یہ بندہ کون ہے؟ تو قرآن کریم تو کہتے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا, فَوَجَدَا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں اسے ملا, تو اب یہ بندہ کون تھا؟ مفسرین نے بعد مفسرین نے غلطی کی ہے کہ یہ حضرت الیاس تھے, ٹوٹلی رانگ, کیونکہ الیاس علیہ السلام وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد میں مبعوث ہوئے, موسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد میں, درمیان میں 200-300 سال کا فاصلہ ہے, صحیح, تو وہ غلطی ہو گئی ہے مفسرین سے, کبھی کبھار نہیں بساؤ کا کتاب میں بہت سارے, اگر آپ شیخ کے پاس نہیں بیٹھیں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگا ہوگا, بہت بڑا مفسر ابن کثیر جیسا ہوگا اور ہم کہیں ابن کثیر نے غلط لکھا ہے, صحیح, حالانکہ ابن کثیر کتنے بڑے محدث ہیں, ہم کہیں کہ سیوطی نے یہ بات غلط لکھی ہے, دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹ از ناٹ ٹروتھ, دیٹ از ٹوٹلی رانگ, دیٹ از اگینسٹ دی بیسک اینڈ فنڈامنٹل آف شریعہ, صحیح. اب انہوں نے لکھا کیوں غلط ہے, ایک تو یہ کہ وہ بھی انسان تھے انہیں بھی غلطی ہو جاتی تھی, ایک بات, دوسری بات یہ کہ انہیں روایت پہنچی اور روایت میں کسی معتمد عالم کا نام تھا, انہوں نے اعتماد کر دیا, چاہے کسی نے غلطی سے اس عالم کا حوالہ دے دیا تھا لیکن انہوں نے اعتماد کر دیا کہ اتنی بڑی شخصیت یہ غلط بات نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اسے ریلائبل سمجھ کر اس بات کو نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ بزرگ علماء یہ جب کتابیں لکھ رہے تھے اس زمانے میں تو پرنٹ کا اور جملہ حقوق بحق کے مصنف محفوظ, صحیح, رائٹس آر ریزرو, یہ قسم کے قوانین نہیں تھے, یہ تو قلم سے لوگ اپنے لیے نکل کرتے رہے, تو بہت سارے بدتیرت لوگ ایسے تھے کہ کتاب تو کسی کے نام سے چھپی ہے اپنے لیے لکھتا رہا تو ساتھ میں اپنی کوئی بات بھی ڈال جاتا کہ کتاب تو ہے اس کی, وہ ڈال جاتا اپنی بات کو وہ ڈال جاتا, اب وہ بات کو منسوب ہوتی حافظ ابن کثیر کو, وہ منسوب ہو جاتی جلال سیوطی کو, وہ منسوب ہوتی امام نسفی کو, کبھی منسوب ہو جاتی امام حنیفہ کو, جبکہ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی روح کے منافی ہوتی ہے کہ بھائی دیٹ از ناٹ بین سیڈ بائی امام حنیفہ, سم باڈی ایلس ہیز ریٹن ان اے بک اٹریبیوٹڈ ٹو امام حنیفہ, انڈرسٹینڈ. تو یہ آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب آپ شیخ کے سامنے بیٹھیں گے, کیونکہ شیخ وہ آل اراؤنڈ وہ اسے وہ نظر دوڑاتا ہے کہ بھائی کوئی دوسری حدیث اس سلسلے, ہاں دیئر از این اتھینٹک حدیث اینڈ دس سٹوری دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دیئر اتھینٹک حدیث, سو تھرو اٹ آؤٹ اینڈ ٹیک دی حدیث. بھائی فلاں بہت بڑے عالم نے, بھائی بہت بڑے عالم کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, رحمہ اللہ, اللہ اس کی حالت پہ رحم فرمائے اور اللہ اس کو مرحوم مقبور بنائے, ہی از ناٹ این اتھارٹی, اتھارٹی از اونلی قرآن اینڈ سننا اینڈ آل دوز تھنگز وچ آر اگینسٹ دی کنسپٹ آف قرآن اینڈ سننا, کیونکہ بنیادی کرائیٹیریا تو یہی ہے, بس ذہن میں آ رہی ہے. تو اب یہ اور یہ جو مفسرین نے نقل کی ہے, اصل میں انہوں نے تالموت سے نقل کی ہے, الیاس کا ذکر جو ہے نا, تالموت تو یہودیوں کے ربائش کی اپنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, انہوں نے تو اپنے آپ سے جو کچھ بھی جاننا چاہا تو وہ لکھ لیا, صحیح, تو کچھ مفسرین کو تالموت کا نسخہ مل گیا, انہوں نے بھی الیاس کا نام لکھ لیا, صحیح, اور انہوں نے دے ڈڈ ناٹ کنسیڈر کہ بھائی الیاس علیہ السلام کب مبعوث کیے گئے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے 250-300 سال بعد آئے. تالموت کا واقعہ صحیح نہیں ہے, صحیح روایت ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عبی بن کعب جو صحابی ہیں اور وہ حضور سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا اس کا نام تھا حضرت خضر، اسے لوگ خضر کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. خضر اور موسیٰ کی بنیادی ڈسٹنکشن کیا تھی، یہ آپ بات لکھیں تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی واقعہ سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت الہی کے تحت کام کر رہے تھے، بس یہ ایک جملہ آپ لکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت الہی کے تحت کام کر رہے تھے اور خضر علیہ السلام مشیت الہی کے تحت کام کر رہے تھے. صحیح، موسیٰ علیہ السلام شریعت الہی کے کام اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو لا آر ان لائٹ آف لاز اینڈ رولز گون ٹو موسیٰ، اور جبکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز ڈوئنگ وٹ ہی واز ڈوئنگ ان لائٹ آف فیکٹس وچ از ڈیسائیڈڈ دیئر بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اسے کہتے ہیں مشیت الہی، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی یہی، جسے ہم کیا کہتے ہیں. تو جو خضر کا کام تھا وہ مشیت الہی والا تھا، جو موسیٰ کا کام تھا وہ شریعت الہی والا. تو بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ موسیٰ کا فیل تھا شریعت الہی، خضر کا فیل تھا مشیت، مشیت الہی. اس میں آگے آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ بندہ آپ کو مجمع البحرین میں ملے گا. کیا ملے گا؟ مجمع البحرین. مجمع البحرین جہاں دو دریا یا دو اوشن آپس میں ملتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں مجمع البحرین، دو سمندروں کا، جسے سنگم کہتے ہیں. صحیح، ہم جب اسکول میں تھے تو ترنگ مواد سے کہتے ہیں کہ سنگم کسے کہتے ہیں، جہاں دو دریا آپس میں ملتے جلتے ہو سنگم کہلاتے ہیں. صحیح، یہ سفیر بھی اس طرح ملتا رہا ہو کہ یاد کرتا رہا، وہی فیل ہوتا رہا اس میں اور ہٹا لگا تو اس کو پتا نہیں لگتا کہ کیا ہے بھائی سنگم، لیکن وہ استاد ڈنڈا اٹھا کر یاد کرو. صحیح، تو ہم بڑے مترنم آواز سے، اب تیسری چوتھی میں آدمی کتنی عقل ہوتی ہے، وہ تو رٹا لگا لیتا ہے، تو ہم وہاں رٹا لگا لے. جزیرہ کسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی اور بیچ میں ہے خشکی، او جزیرہ کہلاتے ہیں. ابھی پتا لگ گیا کہ بھائی وہ بڑی فائدے والی چیز تھی وہ کیسٹ، جو اس زمانے میں ہم نے بھر دیا ہے، اسٹل دیٹ کیٹ از کیسٹ ورکنگ ویل. آپ کا تو کیسٹ کی آخری تو مشینری ہی گڑبڑ ہو گئی. وہ مجمع البحرین اور وہ سنگم جہاں دو دریا آپس میں ملتے جلتے تھے وہ کہاں تھے؟ تو قرآن کریم، میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کس سے کہانیوں کی کتاب نہیں کہ یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، یہ تو فلسفی کو ڈسکس کرتی ہے. وہ جو فلسفی میں نے قصے کے بتائی کہ ایک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کو پسند نہیں آئی، دوسری یہ کہ اللہ کے کچھ بندے مشیت الہی کے تحت کام کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ شریعت کے حامل اس بات پر مکلف ہوتے کہ ناجائز کام پر وہ خاموش نہ رہیں، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ خضر کے پاس پہنچ گئے تو خضر علیہ السلام نے اسے کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ یہ آپ کو میں داخلہ تو دے دوں گا کلاس میں، یعنی آپ کو اسٹوڈنٹ بنا دوں گا، لیکن آپ سے صبر نہیں ہو سکے گی. تو اس کو پتا تھا یہ شریعت کا پیغمبر خاموش کیسے رہے گا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی پیغمبر تو خاموش نہیں رہ سکتا، کوئی پیغمبر بھی ناجائز کام پہ خاموش نہیں رہتا. ادر وائز ایٹ دا سیم مومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول وڈرا پیغمبر، وہ واپس لے لے گا کہ یہ آپ کی ازونگے بنے ہوئے ہیں. ناجائز کام تو پیغمبر کبھی بھی خاموش، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. دس الفام، یہ پیغمبر کا مزاج، اللہ کریم پیغمبر کا نیچر یہ بنا دیتا ہے. صحیح، تو اس لیے حضرت خضر نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ سے برداشت نہیں ہو سکے، آپ قدم قدم پر اعتراض کرتے جائیں گے اور کلاس وہ ڈسمس ہو جائے گی، کلاس چلتی نہیں جائے گی، ڈسٹربنس آپ پیدا کریں گے. تو اب مجمع البحرین یا وہ سنگم، تاریخ کے اثر، تاریخی بات ہے، تاریخ کے حوالے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں رہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں رہے، دریائے نیل کے دو حصے ہیں. چھوٹے صاحب آپ ایجپت نہیں ہے، دریائے نیل یہ دو برانچز میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں ڈیلٹا ہے، اس کے درمیان میں ڈیلٹا ہے. صحیح، اور یہ خرطوم میں جا کے ملتا ہے، خرطوم کے قریب. اس کے ایک برانچ کو کہتے ہیں بحر ابیض، دریائے نیل جب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو ایک حصہ کہتے ہیں بحر ابیض سفید نیل، اور دوسرے کہتے ہیں بحر ازرق نیلا نیل بلو، کیونکہ وہ حصہ جو ہے وہ ایسے خطے میں جاتے ہیں کہ وہاں کی مٹی کا انداز یہ ہے کہ وہ پانی وہ نیلا بن جاتا ہے, اور یہ جاتی ہے تو یہ سفید بہتا رہتا ہے. تو وہاں جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ خرطوم کے قریب ہے سوڈان میں, تو بعض مفکرین کہتے ہیں کہ مجمع البحرین وہ سوڈان والا تھا, یہاں دریا نیل کا بحر ابیض اور بحر ازرق وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. بعض مفکرین نے لکھا ہے کہ بحر اردن اور بحیرہ قلزم جہاں آپس میں ملتے ہیں, بحیرہ قلزم اور بحر اردن وہ جہاں آپس میں ملتے ہیں وہ مجمع البحرین مراد ہے. وہاں پہ یہ عبد من عبادنا ملے اسے, وہاں پہ یہ عبد من عبادنا ملے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں پہ بحیرہ فارس اور بحر روم آپس میں ملتا ہے تو وہاں پہ یہ اینی ہاؤ جہاں بھی ملے, میں نے کہہ دیا کہ اسپیسیفک پوائنٹ دیٹ از ناٹ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, اسے کہہ دیا بس مجمع البحرین میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوندہ کیسے ملے گا؟ اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے بیگ میں, اس میں وہ لنچ یا ڈنر بیگ جو ہے, اس میں آپ اپنے ساتھ کانا لیں اور ایک مچھلی آپ روسٹ کر دیں, ایک مچھلی آپ روسٹ کر دیں, وہ اس میں رکھیں, وہ اس میں رکھیں تو جائیں. اور یہ بہت بڑی مچھلی تھی اور اس سے آپ دونوں کاتے رہے. وہ تھے اس کے ساتھ ایک شاگرد تھے یوشع بن نون, موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے, خادم بھی تھے, تو وہ ساتھ تھے اپنے بزرگ کے ساتھ تھے. تو وہ جب جا رہے تھے, جب راستے میں اس مچھلی سے کاتے رہے, ایک جگہ انہوں نے قیلولہ کرنا چاہا, مین دوپہر کے وقت کچھ آرام کرنا چاہا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی, موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی, اور یوشع بن نون وہ وضو بنا رہا تھا اور قریب وہ بیگ پڑا ہوا تھا. تو جب وضو بنا رہا تھا تو وہاں سے کچھ چینٹیں آ کر اس مچھلی کو لگ گئی اور وہ مچھلی فوراً جم کر کے دریا میں کود پڑا, جس کا کچھ حصہ یعنی آدھا حصہ لوگوں نے راستے میں کھایا ہوا تھا. صحیح تو وہ مچھلی کود پڑی. اب یوشع بن نون وہ مچھلی کو دیکھ رہا تھا اور جہاں جہاں سے وہ مچھلی گزر رہی تھی تو ایک سرنگ بنتا جاتا رہا, جس کا قرآن کہتے ہیں سربا, سرب کا معنی سرنگ, یعنی اس کے اس مچھلی کے جانے کا جو راستہ تھا اس مچھلی کے بدن کے ارد گرد وہ پانی فریز ہو رہا تھا. صحیح, اور بہت بڑی مچھلی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ گئے, یوشع بن نون کو یہ واقعہ بھول چکا تھا, اس نے نہیں بتایا, روانہ ہو گئے. پھر جو ٹائم آیا کانے کا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بھائی لائے وہ کانا, تو اسے اس نے کہا وہ مچھلی تو جم کر چکی ہے, کانا تو نہیں رہا. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا جہاں پہ ہم آرام کر رہے تھے, میں وضو بنا رہا تھا, اس کو پانی کی چینٹ لگی, اس نے جمپ لگائی. میں کہا اچھا, تو یہ الٹے پاؤں واپس کے وہی تو جگہ تھی جو مجھے خدا نے, یوشع بن نون کو تو پتہ نہیں تھا, اس کو تو عجوبہ لگا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ جہاں پہ مچھلی جمپ کر دے بس وہاں جائیں. صحیح, تو یہ الٹے پاؤں پھر کے وہاں آ گئے, وہاں عبد من عبادنا سے ملے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کر دیا کہ السلام علیکم یا عبد اللہ, او اللہ کے بندے السلام علیکم. تو حضرت خضر نے اسے دیکھ کے کہہ دیا وعلیک السلام یا رسول بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے رسول آپ پر بھی سلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے تحیر سے اور حیرت سے کہہ دیا من اخبرک انی رسول بنی اسرائیل, تجھے کس نے بتایا میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں؟ حضرت خضر نے کہہ دیا الذی اخبرک انی ہنا, اس نے بتا دیا جس نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وہاں مجمع البحرین میں, جس نے آپ کو یہاں بھجوایا اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ آ رہا ہے رسول بنی اسرائیل, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح, الذی اخبرک انی ہنا, جس نے آپ کو بتا دیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو کس نے بتایا؟ تو اسی نے مجھے بھی بتایا, آپ کو بتایا کہ وہاں جائے اور مجھے بتا دیا کہ وہ آ رہا ہے آپ سے ملنے. تو یہ واقعہ بالتفصیل یہاں آ چکا. اب وہ جو مچھلی تھی بعد میں وہ لوگوں کو ملی اور اسے محفوظ کیا گیا. حافظ ابن حطیہ وہ بہت بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں میری زندگی تک وہ مچھلی محفوظ تھی. ابن حطیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی تک وہ مچھلی محفوظ تھی, اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مچھلی کو دیکھ لیا, اس مچھلی کو دیکھ لیا, اور وہ مچھلی جو تھی اس کا آدھا حصہ نہیں تھا, اس کا صرف ایک پہلو تھا, کیونکہ آدھا حصہ تو وہ لوگ کھا چکے تھے. صحیح, تو اس آدھے بدن کو اللہ کریم نے لائف دی تھی. اینڈ دیٹ واز اے میریکل, یہ ایک معجزہ والی بات تھی. تو نیچے دیکھی وہاں بھی رہتے تھے, میں نے کہہ دیا کہ جس چیز کو قرآن نہیں ڈسکس کرتے, یہ آپ رات نہیں تھے, میں بتا دیا اصحاب کہف کے واقعے میں, کہ جس چیز کو قرآن نہیں ڈسکس کرتے ہم بھی نہیں ڈسکس کرتے. آپ نے نیچے دیکھی, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب موسیٰ نے کہہ دیا لِفَتَاهُ, اپنے خادم کو, فتح کا معنی ہوتا ہے جوان, اپنے جوان سے کہہ دیا, تو خادم بھی جوان ہی ہوتا ہے, بوڑھے کو آپ خادم رکھے تو آپ اس کی خدمت کریں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, کیوں خان علی, اب خان علی کو آپ رکھیں گے تو بوڑھا آدمی ہی کیا خدمت کرے گا, کہ کر جائے گا. اچھا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے, لا أبرح, میں جاتا رہوں گا, حتی ابلغ, تا آکے میں پہنچ جاؤں, مجمع البحرین, دو دریاؤں کے سنگم میں, او امضی حقبا, یا میں چلتا رہوں گا سالوں سال, سال ہا سال, حقبا کا معنی سال ہا سال, مجمع البحرین تک جاؤں گا, ہاں, حتی ابلغ مجمع البحرین, کہ مجمع البحرین پہنچ جاؤں, او امضی حقبا. اب کون سا مجمع البحرین, قرآنی آیت سے یہ معلوم ہے کہ کوئی اسپیسیفک مجمع البحرین موسیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سے مجمع البحرین میں مجھے لے جایا جا رہا ہے, اس کو یہ بتا دیا کہ جس مجمع البحرین میں مچھلی جمپ کر دے تو وہاں پہ آپ کو یہ آدمی ملے گا. اب بہت سارے مجمع البحرین میں نے کہہ رہا, بحیرہ روح, بحیرہ فارس آپس میں ملتا ہے, دریائے نیل کا بحیرہ ابیض اور بحر ابی بحر ازرق واپس میں ملتے ہیں, بحیرہ اردن اور بحر قلزم واپس میں ملتے ہیں, دیر سارے سنگم ہیں وہاں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے سنگم پہ آپ نے, اور سے کہا کہ سنگم میں چلے جائیں, کہاں چلے جائیں, اگر آپ سے کہا جائے بھائی سٹور میں چلے جائیں, وہاں پر میری کتاب پڑی وہ اٹھا لائیں, بھائی کون سی سٹور میں, بس چلو پھرتے رہیں, ہیوز سے ہیوز سے نکل کر پھر رات میں رات سے نکل کر پھر آفس میکس سے, اور آفس میکس سے پھر ہوم ڈیپو میں, اور ہوم ڈیپو سے کہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اپنے جوان سے کہہ دیا کہ میں مجمع البحرین تک جاؤں گا, حتیٰ کہ مجمع البحرین اسپیسیفکلی جو اللہ کو مراد ہے, وہاں تک پہنچ جاؤ, یا میں سال ہر سال سفر کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا دریاؤں اور سمندروں کے کنارے, تاکہ وہ اسپیسیفک سنگم پر میں پہنچ جاؤں, which has been meant by اللہ سبحانہ وتعالی. Understand? وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے, لا أبرح حتی ابلغ مجمع البحرین, میں چلتا رہوں گا تا آکے ابلغ, پہنچ جاؤں مجمع البحرین, دو سمندروں کے سنگم پر, او امضی, یا میں گزاروں گا حقبا سال ہا سال چلتے چلتے, فلما بلغا, جب دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما, جب دونوں پہنچ گئے ان دو دریاؤں کے سنگم میں, نسیا حوتہما, تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو, فاتخذ سبیلہ, اور مچھلی نے بنایا اپنا راستہ, فی البحر, سمندر کے اندر, سربا, ایک سرنگ کی شکل میں, ایک ٹنل کی شکل میں, سرب کا معنی ٹنل, سرب کا معنی ٹنل, اتخذ سبیلا, اس نے بنا دیا اپنا راستہ, فی البحر, سمندر کے اندر, سربل, ایک سرنگ کی شکل میں, فلما جاوزا, جب وہ دونوں اس علاقے سے گزر گئے, فلما جاوزا, جب اس پوائنٹ سے وہ آگے نکل گئے, قال لفتاہو, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہہ دیا, آتنا غداءنا, لائے ہمارا لنچ, آتنا غداءنا, لائے ہمارا لنچ, غدا کا معنی لنچ, اور عشاء کا معنی ڈنر, غدا کا معنی لنچ, اور عشاء کا معنی ڈنر, آتنا, لائے ہمارے لیے, غداءنا, ہمارا لنچ, لقد لقينا من سفرنا, لقد لق, اب دیکھیے جہاں تک مچھلی ان کے پاس تھی تو ان کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی, سینکڑوں میل چلے گئے, دونوں کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی, لیکن جہاں مچھلی نے جمپ لگائی تو ابھی میل دو میل گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بڑا بھوک مجھے بڑی لگ گئی, اور پاؤں درد کر رہے ہیں, پاؤں درد کر رہے, تو لائے ذرا وہ ہمارا لنچ, تو اسے یاد آئی وہ لنچ تو جمپ کر چکا ہے, لنچ از گون, لقد لقينا من سفرنا, میں پہنچ گیا ہے, من سفرنا ہاذا, اپنے جرنی اور ٹریول کے اس حصے سے, یہ جو حصہ ہم اب کر رہے ہیں وہاں آرام کے بعد, تو اس حصے سے نصباً بڑی تکاوت اور بھوک لگ گئی. لقد لقينا من سفرنا هذا, ہمیں پہنچ گیا ہے من سفرنا هذا, اپنے سفر اور اپنے ٹریول کے سلسلے سے نصب, تکاوٹ اور بھوک. نصب کا معنی تکاوٹ اور بھوک. قال, نوجوان نے کہہ دیا, ارأيت, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے, یعنی مینس آپ کو یاد ہے. ارأيت کا لفظی معنی کہ آپ نے دیکھ لیا ہے, مینس کہ آپ کو یاد ہے. ارأيت, کیا آپ کو یاد ہے, سوینا الى الصخرة, جب ہم وہاں ایک راک کو تکیا لگائے ہوئے تھے. یہ جو وہاں تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا راک تھا, تو یہ اسی کو تکیا لگائے ہوئے تھے, اس طرح تکیا لگائے یہ آرام کر رہے تھے. تو اس نے کہا وہ جو سخرا تھا چٹان, وہ چٹان کو جب ہم تکیا لگائے ہوئے تھے وہاں پہ, تو یہ مسئلہ ہوا. ارأيت, کیا آپ کو یاد ہے, اذ اوینا الى الصخرة, جب ہم نے ٹکانا لگا دیا تھا, تکیا لگا دیا تھا, الى الصخرة, اس چٹان کو, فإني نسيت الحوت, تو میں بھول گیا ہوں اس مچھلی کو, وما انساني الا الشيطان, اور مجھے نہیں بلایا وہ مچھلی, الا الشيطان, مگر بس یہ شیطان کا کرشمہ تھا کہ میں بھول گیا. یہ عام محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے اس کے ایسے حالات میں, کیونکہ واقعہ تو بڑا عام تھا, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نہ بھول جاتے, کیونکہ کوئی عجوبہ تھا, معجزہ تھا. اس نے کہا کہ اس قسم کے عجوبے تبھی آدمی بھول جاتا ہے جب شیطان کی کوئی کارکردگی ہوا. وَمَا أَنْسَانِيهُ, اور مجھے نہیں بلایا گیا یہ واقعہ, الا الشیطان, مگر شیطان نے, الْأَذْكُرَهُ, کہ میں ذکر کروں اس واقعے کو آپ کے سامنے, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ, اور بنا دیا اس مچھلی نے اپنا راستہ, فِي الْبَحْرِ, سمندر کے اندر, عجباً, بڑا عجیب راستہ, وہ سرنگ بنتا گیا, میں دیکھتا گیا وہ مچھلی چلتی رہی اور وہ راستہ وہ سرنگ بنتا گیا, عجیبہ راستہ بنا دیا. قال, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, ذالک ما کننا نبغی, یہی جگہ تو تھی جس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں, ذالک, یہی جگہ تھی, کننا نبغی, جسے ہم ڈھونڈتے رہے, فرتدا, وہ لوٹ کے آئے, علا آثار ما, الٹے پاؤں, فرتدا علا آثار ما, یعنی جہاں جہاں ان کے قدم لگے تھے انہی اور اسی راستے سے واپس لوٹ کے آئے. فرتد غلا آثار ما, وہ لوٹ کے آئے, غلا آثار ما, اپنے قدموں کے نشانات پر, قصصاً قصصاً, وہ چلتے رہے, فوجدا عبدا من عبادنا, ان دونوں نے پا لیا وہاں عبدا, ایک بندہ, من عبادنا, ہمارے برگزیدہ بندوں سے, آتینا اور رحمتا من عندنا, جس کو دے دیا تھا ہم نے رحمت, تکوین علم, اس کو اللہ نے رحمت کہہ دیا, آتینا, اور جس کو دے دیا تھا ہم نے رحمت, رحمت یعنی تکوین علم, من عندنا, اپنی جانب سے, وعلمنا, اور ہم نے تعلیم دیتے اس کو, من لدنا, اپنی جانب سے, علم, علم کا. اب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ کچھ مفسرین وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے, یہ فرشتہ تھا, فرشتہ نہیں تھا, یہ فرشتہ نہیں تھا, عبدًا من عبادنا, اگر فرشتہ ہوتا تو اسے وہاں مہمان داری کی ضرورت نہ پڑتی, کہ وہ کسی شہر میں گئے تو انہوں نے ان سے روٹی کا ڈیمانڈ کر دیا, فرشتے کو روٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے, کان نبی من الانبیاء, وہ انبیاء کے زمرے میں سے ایک نبی, لیکن تشریح کے نہیں, تکوین کے, تشریح کے نہیں. علمنا من لدنا, اور تعلیم دے دی تھی ہم نے اس کو اپنی جانب سے, علما, ایک خاص علم. قال له موسیٰ, اسے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, اتبعوک, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں, یعنی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. قال هل اتبعوک, یہ کہتے ہیں آداب, یہ کیا کہتے ہیں؟ آداب, کیونکہ سنن تو ایسا نہیں ہوتا کہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ ٹیچر سے پوچھ لیتا ہے کہ جی میں بھی لیکچر میں بیٹھ سکتا ہوں, یس, نو ریسٹرکشن, لیکن آداب کا تقاضا ہے کہ آدمی پوچھ دے. قال هل اتبعوك, اس نے کہہ دیا, هل اتبعوك, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں, اے اسٹوڈنٹ, غلان اس شرط پہ تو علمنی کہ آپ مجھے تعلیم دیتے رہیں گے, مما علمتا اس علم سے جس کی تعلیم دے دی گئی ہے آپ کو رشدن ہدایت کے اعتبار سے. قال خضر علیہ السلام نے کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا آپ کے بس میں نہیں ہوگا میرے ساتھ صبر کرنا. یہ میرا جو کورس ہے یہ بڑا ٹف کورس ہے, یہ بڑا ٹف اور رف کورس ہے اور آپ صبر نہ کر سکو گے. آپ بتانے سے پہلے بولتے جاؤ گے, بتانے سے پہلے تو کیا اس نے یہ کہ کیونکہ اس میں پتہ تشریح ہے آپ کا پیغمبر ہے یہ خاموش نہیں رہ سکے گا. میں جو کام کروں گا وہ اس کی سمجھ سے بال آتا رہوں گا, تو اس کی سمجھ سے اور جو اس کی سمجھ سے بال آتا بلکہ سمجھ سے بال آتا کیا ہوگا اس کی شریعت کے خلاف ہوگا. تو اس کی شریعت کے خلاف میں بات کروں یا کام کروں یہ خاموش رہے, ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر خاموش رہے. تبھی تو شریعت اسلامیہ میں بلکہ حدیث کی ہم نے ڈیفینیشن کر دی ہے کہ حدیث یا سنت کس چیز کا نام ہے, قول الرسول او عمله او تقریره. رسول کریم نے جو بات کہی ہے وہ ہے شریعت, رسول کریم نے جو عمل کی مسنجر کنسرن, تو پیغمبر کی خاموشی تو سائلنٹ اپروول ہو جاتی ہے صحیح, بلکہ ہر عالم کی اگر خاموشی ہو جاتی ہے تو وہ سائلنٹ اپروول ہو جاتی ہے صحیح ہے. تو اگر ٹھیک ہے موقع نہیں ہے تو یا وہ اٹھ کے چلے جائیں تاکہ سائلنٹ اپروول نہ جائے, اس کام کو سائلنٹ اپروول نہ مل جائے, یا کوئی ایسے پیارے انداز سے وہ دوسرے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے. ڈائریکٹ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو نہ ایڈریس کرے, اس کو نہ ایڈریس کرے, ایک جنرل بات شروع کر دے تاکہ درمیان درمیان میں وہ بات آ جائے اور اس آدمی کے بھی ہوش ٹھکانے لگ جائے صحیح. کم از کم ایک تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا اور دوسرا ہی کہ ایک میسج انڈائریکٹ طریقے سے مل جائے گا. تو پیغمبر وہ تو بڑے دل کو دے, وہ تو ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, وہ تو ایسا بھی نہیں کرتا کہ اس میں غلطی دیکھ رہا ہو جاوید صاحب کو مخاطب, وہ ایسا کہہ دیتا ہے آپ سوری صاحب لیٹس ناٹ رائٹ فار ایگزامپل. وہ تو کیونکہ پیغمبر اس میں تو کوئی کمپرومائز کا تصور ہوتا نہیں, تو وہ سائلنٹ اپروول وہ نہیں دیتے. تو حضرت خضر کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پیغمبر کبھی سائلنٹ اپروول نہیں دے گا, تو جب نہیں دے گا تو میں کام کروں گا اور یہ اعتراض, میں کام کروں گا اور یہ اعتراض, اور میں کام کروں گا اور یہ اعتراض. اور اگر قدم قدم پہ استاد پہ سوار ہوتے تو سبق تو نہیں چلتی پھر, سبق تو وہاں رک جاتی ہے, سبق وہاں رک جاتی. کبھی کبھار ہمارے درس میں نیا نویلا دل نئی نویلی دلہن آ جاتی ہے کوئی, یعنی نیا نویلا مہمان آ جاتا ہے. اب وہ باتیں جو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں پھر وہ سوال کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کٹا ہو گیا ہے صحیح, وی ہیو اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ریگارڈنگ دس اسپیسیفک ایشو. روزانہ تو ہم پرانی بات کو پھر ڈیٹیل نہیں, وہ تو لمبی طویل بات ہے. پھر تو میرے خیال میں ہم ابھی تک ہی پہلے سپارے میں رہتے, تین سال میں ابھی تک سورہ بقرہ ختم نہ کر جاتے, اس لیے کہ نیا آدمی ہے پھر وہ ڈیٹیل شروع کر دے جو ہم کر چکے ہیں, تو یہ کام نہیں ہوگا صحیح. تو اسے چاہیے کہ پھر کسی سے کیسٹ لے کے دے دے مجھے کیسٹ, تاکہ میں سمجھ لوں کہ اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے صحیح. تو حضرت خضر نے کہہ دیا آپ کے بس میں نہیں کہ آپ صبر کر جائے. وٹ واز گوئنگ آن لیٹر آن ٹمارو ان شاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی وصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا واذکرنا تلاوتا وانا اللیل وانا النہار, اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. الرحمن الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 66. قال له موسى لتبعك, قال له اسے کہہ دیا موسى علیہ السلام نے لتبعك کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں, الا اس بات کے لیے ان تعلمنی کہ آپ مجھے تعلیم دیں گے, مما علمتا اس علم سے جو آپ کو دیا گیا ہے, جو آپ کو تعلیم دیا گیا ہے. رشدن از اے گائیڈنس, رشدن از گائیڈنس. قال خضر علیہ السلام نے کہہ دیا انک لن تستطیع تاکہ آپ کا بس نہیں چل سکے گا, معیا میرے ساتھ صبر, صبر کرنے کا یہ آپ کے بس کی بات نہیں, آپ نہیں صبر کر سکو گے. اور جی خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے کیسے کہہ دیا, تو کچھ علماء نے تو کہا کہ چونکہ وہ تو تکوینیات کا عالم تھا تو کئی باتیں مستقبل کی اسے معلوم ہوتی تھی, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہی واز ویل اویئر آف کہ شریعت کے پیغمبر وہ کبھی غیر شرعی کام پہ خاموش نہیں رہیں گے, اور میرے کام وہ سرفت نہیں تو شریعت کے خلاف ہوں گے. کیونکہ رات میں نے آپ کو دو کام بتا دیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہا تھا شریعت الہی کے تحت، حضرت خضر جو کچھ کر رہا تھا وہ مشیت الہی کے تحت. وَكَيْفَ تَصْبِرُوا غَلَامَا، وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے غلامہ اس چیز پر، لم تُعِدْ بِي خُبْرًا، جس کا آپ احاطہ نہیں کر چکے ہیں. خُبْرًا علم کے اعتبار سے، جس پر آپ کا علمی احاطہ نہیں تو آپ کیسے صبر کر سکیں گے. قال موسیٰ نے کہہ دیا، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کے، صابرًا صبر کرنے والا. تو اس نے انشاءاللہ کہہ دیا کیونکہ لأنه لم يكن واثقًا بنفسه، مفسرین لکھتے ہیں کہ اسے اپنے آپ پر یہ اعتماد نہیں تھا کہ کوئی کام غیر شرعی میں دیکھوں اور میں خاموش رہ جاؤں، امپاسبل. اس لیے اس نے انشاءاللہ کہہ دیا تاکہ بعد میں میرا یہ پکڑ نہ ہو کہ آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی. تو پہلے سے اس نے اس خیر کا خزانہ، اس کا سہارا لے لیا. مشیت، مشیت، ول، ول، ولا فلہ، ولا فلہ. قال ستجدنی انشاءاللہ، اس نے کہہ دیا آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، صابرًا صبر کرنے والا. ولا آسی لک امرًا، اور میں نا فرمانی نہیں کروں گا آپ کے لیے کسی بھی کام کا، کسی بھی امر کا اور کسی بھی حکم کا میں نا فرمانی نہیں کروں گا. قال خضر نے کہہ دیا، فإن اتبعتنی، اگر آپ مجھے فالو کرتے، فلا تسلنی عن شیء، تو میرے سے نہیں پوچھیں گے کسی بھی بات کے متعلق، اپنے پوچھنا نہیں. فلا تسألني، آپ پوچھیں گے نہیں مجھ سے، عن شیء، کسی بھی چیز کے متعلق، حتی احدث لک منہ ذکرا، مگر بعد اس کے احدث لک، کہ میں انیشیٹ کر دوں. احداث کا معنی انیشیٹ کرنا، کہ میں خود انیشیٹو لے لوں اس کا بیان کرنے کا، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، میں خود انیشیٹو لے لوں گا. حتی احدث لک منہ ذکرا، مگر بعد ازاں کہ میں بیان کر دوں آپ کے لیے اس کا بیان تھوڑا سا. فانطلقا، وہ دونوں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. یہ فانطلقا کے بعد ایک مختصر سا، وہ جو ہے نا پنکچویشن، وہ مختصر سی پنکچویشن آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، قف، قف، قف کا معنی سٹاپ، قف کا عربی معنی سٹاپ. یہاں آپ سعودی عرب جائیں گے، جہاں بھی عرب میں جائیں گے تو وہاں یہاں سٹاپ کی نشانی لکھی ہوتی ہے، وہاں سٹاپ نہیں لکھا ہوتا، وہاں لکھا ہوتا ہے قف، صحیح ہے. تو فانطلقا، قاری یہاں سٹے کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ بس وہ روانہ ہو گئے اور کشتی ملی انہیں، نہیں. فانطلقا، وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. یہ اتنا لمبا معنی قف نے ہمیں دے دیا. اگر یہ قف یہاں نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم کہتے کہ فانطلقا، وہ روانہ ہوئے اور بس کشتی کو ڈھونڈ پا لیا، تو کیا دروازے میں کشتی کھڑی تھی؟ نہیں، فانطلقا، وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے. اس لیے قاری یہاں پہ سٹاپ کر لیتا ہے، صحیح. آج قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے تو اس نے سٹاپ کر دیا کہ فانطلقا، حالانکہ اس کی سانس، سانس تو کوئی چھوٹی نہیں تھی وہاں، کیونکہ یہ تو آیت کا پہلا لفظ تھا، لیکن اس نے وقف کر دیا کیونکہ یہ لازم ہے وقف کرنا، ادروائز معنی تبدیل ہو جائے گا. فانطلقا، پنکچویشن کا تو، پنکچویشن کی تو بڑی قدر قیمت کلام میں ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں پیریڈ اور کاما اور کولن اور سیمی کولن اور سائن آف ایکسکلیمیشن اور سائن آف انٹروگیشن، اس کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کو گرامر یاد ہے کہ نہیں؟ آپ کے سارے کل پرزے ختم، آپ کے سارے پرزے گڑبڑ، ہم بھی اب گہرائی میں چلیں گے. انطلقا، وہ دونوں روانہ ہوئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، حتی حتی ازار کے بات آ کے وہ دونوں سوار ہو گئے، فی سفینت، کشتی میں. خرقہ، خرقہ، خرق کا معنی پاڑنا، خرق کا معنی ٹیئر، ٹی ای اے آر، ٹیئر، پاڑنا، چیرنا، اور چیرنا کا معنی یہ کہ کوئی تختہ نکال دیا اس نے. خرقہ، اس نے چیر دیا یا پاڑا اس کشتی کو. قال، اب اس نے جو کشتی سے یعنی چلتے پانی میں اس نے کشتی سے تختہ نکال لیا. اب جب تختہ نکال لیا تو آپ تہ سے کشتی کا تختہ نکالیں تو انجام پانی بھر کے صحیح تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اخرقتا آیا آپ نے پار دیا اس کشتی کو لتغرق آلہ تاکہ آپ غرق کر دے اس کے سارے سواروں کو لقد جیت شیئاً امرا تحقیق آپ کر چکے ایک کام امرا بہت تلخ ناپسندیدہ. امرا کا معنی ناپسندیدہ. This is a very disliked act. یہ بڑا ناپسندیدہ حرکت, یہ بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ قالا اس نے کہہ دیا اخرقتا آیا پارا آپ نے اس کشتی کو لتغرق آلہ تاکہ آپ غرق کر دے آلہ اس کشتی کے سواروں کو لقد جیتا تحقیق آپ آ چکے یا کر چکے شیلے کام امرل بہت تلخ لقد جیتا آپ آ چکے یا کر چکے شیئن ایک کام امرن بہت ناکارا کام ہے گندا کام ہے. قال علم اقل موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے کہہ دیا علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا کے تحقیق آپ لن تستطیع آپ کا بس نہیں چلے گا معی میرے ساتھ صبرن صبر کرنے کا میں نہیں کہا تھا. قال موسیٰ نے کہہ دیا لا تو آخذنی میری گرفت نہ کیجئے بما اس بات پر نصیتو جسے میں بھول چکا تھا وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ عَمْرِ اور آپ مجھے مکلف نہ کروائیے میرے اوپر نہ ڈالیے مِنْ عَمْرِ میرے معاملے میں عُسْرًا سختی مجھے ہارڈ شپ میں نہ ڈالیں یعنی نہیں میرے ساتھ نرمی کا جس طرح ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می سر یا پارڈن کہتے ہیں پارڈن پاکستان میں ہم تو اس کلاس میں جب بیٹھے رہتے تو ایکسکیوز می نہیں کہتے تھے پروفیسر کون کیا کہتے ہیں پارڈن سر صحیح تو یہ پارڈن ہے. وَلَا تُرْحِقْنِي اور میرے اوپر نہ ڈالیے بِالْأَمْرِ میرے معاملے میں عُسْرًا تکلیف. فَانْطَلَقَا دونوں چلتے گئے حَتَّى تَعَا کے اِذَا لَقِيَا غُلَامًا جب دونوں ملے غلامًا ایک لڑکے سے ٹینیجر سے فَقَتَلَهُ تو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا قتلت نفسا زکیتا آیا آپ نے قتل کر دیا ایک شخص کو زکیتا غیر مجرم. زکیتا کا معنی جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو. اقتلت نفسا زکیتا انوسنٹ. زکیتا کا معنی انوسنٹ. قالا قتلت نفسا زکیتا کیا آپ نے قتل کر دیا نفسا ایک شخص زکیتا انوسنٹ اور معصوم بغیر نفس بغیر کسی دوسرے بلنے کے قتل کرنے کی تو قصاص میں ہوتا ہے اس نے کوئی قتل توڑا کیا ہوتا کہ آپ نے قتل کر دیا. لقد جیتا شیئا نکرا تحقیق آپ کر چکے شیئا ایک کام نکرن پہلے والے سے بھی زیادہ ڈس لائکڈ یعنی پہلے والے میں تو صرف احتمال تھا غرق ہونے کا اور یہاں تو غرق کر دیا صحیح. پہلے والے میں تو نے دی کہ لوگ ڈوب جائیں اور یہاں تو دبا دیا. لقد جیتا آپ کر چکے شیئن کام نکرن پہلے سے بے زیادہ منکر اور پہلے سے بے زیادہ ڈس لائک. قالا خضر نے کہہ دیا علم اقل لکا کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے ان لکا کہ تحقیق آپ لن تستطیع ہرگز آپ کا بس نہیں چلے گا یا میرے ساتھ صبرن صبر کرنے کا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان سال تو کا اگر میں نے پوچھ لیا آپ سے انشین کسی کام کے متعلق بعد اس کے بعد فلا تو صاحبنی تو آپ میرے مجھے رفاقت میں نچوڑے. صاحب کا معنی رفیق کلی. فلا تو صاحبنی مجھے اپنا صاحب نہ بنائے مجھے اپنا ساتھی نہ بنائے اپنے ساتھ نہ چھوڑے. قد بلغت من لدنی تحقیق آپ پہنچ گئے ہوں گے من لدنی میری جانب سے عذرن کامل ایکسکیوز تک یعنی مین کہ پھر آپ مجھے کہیں گے ایکسکیوز نہیں بس مجھے معاف کر دیں صحیح پھر آپ والا ایکسکیوز جو ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا میرے والا نہیں. قد بلغت یعنی آپ میرے جانب سے مکمل معذور ہو گئے ہوں گے. معذور نہیں کہ آپ کا عذر قابل قبول ہو کہ ابھی آپ ساتھ لے جانے کے نہیں. فانطلقا دونوں روانہ ہو گئے, چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, حتی آ کے اذا اتیا دونوں آ گئے اہل قریتی ایک گاؤں والوں میں, استطعما اہلھا. استطعما, استطعام کا معنی روٹی مانگنا, لیکن بھیک مانگنا نہیں, روٹی مانگنا مہمانداری کے حوالے سے, کیونکہ اللہ کا نبی کبھی بھیک نہیں مانگتا. صحیح, وہ بڑے غیرت مند ہوتے, غیرت مند آدمی بھیک نہیں مانگتا. یہ بھیک مانگنا اور یہ مانگنا مانگنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس سے بچائے رکھے, اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو, عزت مند مسلمانوں کو اس سے بچائے رکھے. حضور حسن, یعنی میرے لیے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بلکہ ہر ایک کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, چاہے اگر آپ خدا کے لیے بھی مانگا کریں, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ آدمی کے ذہن میں تحفظات ہوتی ہیں کہ میں اس آدمی سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میرا, میں ایک مسجد بنا رہا ہوں, ایک مریض کو سپورٹ کر رہا ہوں, ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, ایک اسپتال ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, کسی مریض کو دوائیوں کی ضرورت ہے. آدمی کے بڑے سارے تحفظات ہوں گے کہ پتہ نہیں جس آدمی سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے متعلق کیا سوچے گا. بڑی مشکل بات ہوتی ہے, کیوں خانہ جی, مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب آدمی اپنے لیے اس کو پیشہ بنا دے, یعنی پاکستان میں رہا میں نے ہمیشہ پڑھایا, میں نے کبھی مدرسہ نہیں بنایا, کیونکہ یہ کام مجھے بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ ماننا, السلام نے فرمایا یہ دل اولیا خیر من الید السفلی, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑا بہتر ہے. دینے والا ہاتھ, یہ دل اولیا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. تو خداوندہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنا دے, لینے والا نہ بنائے. خداوندہ ہمیں لینے سے چھٹکارا دے دے, ہمیں یہ لینا جو ہے یہ بڑا بہت بڑا عذاب ہے. اب کیا کریں, ہماری مجبوری, ہم لیتے رہتے ہیں کبھی سفیر سے 5 روپے اور کبھی چودھری صاحب سے 5 روپے اور کبھی لالا سے 10 روپے, کبھی نشان سے 40-50 روپے کے بھائی دے رہے. دینے والا ہاتھ یہ اللہ کو بھی پسند ہے, یہ رسول پاک کو بھی پسند ہے, رسول پاک کو اللہ کو بھی پسند ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ میں وہاں پاکستان میں درس میں علماء سے کہہ دیتا کہ اپنے لیے کوئی کاروبار شروع کرو تو پھر دینی کام کرو, کوئی کاروبار شروع کرو تاکہ آپ کا دانی پانی چلتا جائے. دانا پانی چلتا جائے تو پھر آپ بنتے کی چوٹ بات کریں گے, دانا پانی نہ چلے تو بھائی آدمی کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں, یہ فلاں صاحب خطا ہوں گے تو اس کے $10-15 جو ہے وہ دم ہو جائیں گے. صحیح, اور فلاں صاحب خطا ہو جائیں گے, وہ کبھی کبھار کوئی 2-4 بوتل جوس لے آتا ہے بس اس کا بیڑا غرق. صحیح, اور اگر پتہ نہیں مسجد والے خطا ہو گئے تو بس امامت کا بیڑا غرق اور تنخواہ چلی گئی کہ چلے جی واپس چلے جاؤ قاضی صاحب. صحیح, تو اللہ کریم سارے علماء کو اس چیز سے نجات دلائے, اللہ تعالیٰ علماء کو خود کفیل بنا دے تاکہ وہ ڈنکے کی چوٹ حق بات کرتا رہے. صحیح, میں تو دیوانہ سا ہوں, میں تو کہہ جاتا ہوں لیکن میرے بھی تحفظات ہوتے ہیں. صحیح, میں یہ تحفظات ہوئے کہ بھائی یہ لوگ سوچیں گے یہ ہمارے کانے پر پلتا پھولتا رہتا ہے اور ہمیں سناتا رہتا ہے, کہ وہ انسانوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ یہ کیسا موتی ہے, ہم $5 اڈے ہم جمع کرتے ہیں, اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں, میں سناتے رہتے ہیں, تو مجھے بہت زور دے دیتا ہے, میں ہمیشہ سٹریس میں رہتا ہوں, میں بچوں سے بھی کہہ رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے لکھ کے دینا ہے, اگر مولوی بننا ہے تو آپ نے اپنا کاروبار پہلے اسٹیبلش کرنا ہے, بڑا کاروبار اپنا اسٹیبلش, پھر دین کی خدمت کرنی ہے. صحیح, اور اگر آپ نے مولویت کو آمدن کا ذریعہ بنانا ہے تو پھر آپ نے مولوی نہیں بننا, عام ہی رہے تو اچھی بات ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ کچھ دانا پانی چلتا رہا, کوئی تھوڑی بہت باپ دادے کی زمین تھی جس سے کوئی مکئی اور کوئی میٹ اور دال آ جاتا, روکی سوکی کہا جاتے لیکن کہا جاتے اور ڈنکے کی چوٹ بات کرتے. اب قسمت نے اٹھا کے یہاں پھینک دیا, تو یہاں جو پھینک دیا تو تحفظات اور ریزرویشن ہو, اپنا کاتا رہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اوروں کی کاتا رہے پھر اس کے بہت سارے ریزرویشن ہوتے ہیں. صحیح, اور وہ کہہ تو جاتا ہے, جیسا دیوانہ ہو تو کہہ تو جاتا ہے لیکن اس کے بہت سارے تحفظات ہوئے, اس پہ کیا گزرتی ہے, فوراً مائگرین شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا سوچیں گے, کیوں کیسا آدمی, اور یہاں ٹھیک ہے مہذب لوگ ہیں سویلائز لوگ ہیں, لیکن وہ اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی آپ کو میسج پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ وہ دینی ذوق تو ہے نہیں کہ بھائی یہ قاضی صاحب جو کچھ کہہ رہا ہے دین کے احساس پہ کہہ رہا ہے, اس نے کوئی ذاتی بات کو توڑی کرنی ہے, یہی جو غصہ ہو رہا ہے کوئی اپنی ذاتی بات پہ غصہ ہو رہا ہے, تو انڈائریکٹلی وہ میسج لینے لیتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, بعد مخالف چلے آدمی خود کفیل ہو پھر بعد مخالف چلے, خود کفیل نہ ہو بعد مخالف بھی چلے. آدمی خود کفیل ہو اور پھر بعد مخالف چلے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. ہاں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خداوند ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ بس ہم خود اپنا کوئی ادارہ چلاتے رہیں, اتنا وسیلہ ہو کہ وہ ادارے کا خرچ بھی ہم اپنے جیب سے دے سکیں. صحیح خداوند اپنے جیب سے چلا, الحمدللہ اللہ کی مہربانی تھی, 1200 لوگ ہوتے علماء ہوتے, صحیح وہ میرے عزیز لالا کو پتا ہے ہماری وہ سمجھے بڑی عجیب قوم ہے, صحیح وہ 1200 علماء کو ایسے پالتے ایسے, یعنی ان کے جو اپنے باوقار دے رہے ہوتے ہیں, جیسی اشاعت رجب کا مہینہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا رجب کا تو سارے لوگ آ جاتے, صحیح اور وہ نام نکلے تھے کہ ہمیں 10 علماء دے دیں, ہمیں یعنی جس کے ڈیرے میں جتنے آ سکتے تھے ان کو ایسا کھانا اور ایسا پینا, اور اس لیے کہ عزیز داری کی بات تھی, عزیز داری کی بات تھی, صحیح اور ہمارا اپنا دانا پانی چلتا تھا, 8-10-15 طلبا میرے ساتھ میرے ڈیرے پر رہتے تھے, ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے ذمے, دوسرے 10-15 کے میرے کزن کے ذمے, کسی ماموزاد کے ذمے, یہ سارے وہاں پورے, کیونکہ ہمارا گاؤں وہ تو 60,000 لوگ ہیں اور سارے ایک ہی فیملی ہے, ساری وہ سب نہیں ایک ہی فیملی ہے, بس وہ ساری کفالت کرتے رہے, زمیندار لوگ اس کی کفالت کرتے رہے اور ہم بھی دعوی کار تھے. مطلب اللہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, اور میں تو زیادہ سینسیٹیو آدمی ہوں, میں تو بڑا حساس آدمی ہوں, ہاں میں تو زیادہ سینسیٹیو آدمی ہوں, کوئی آدمی اشارتاً بھی کوئی بات کہہ دے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ اس بات کہنے کا مقصد کچھ اور ہے, اتارٹی کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ کیوں ہو رہی ہے کہ عالم دین جو ہو وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو, بس معاشی طور پر خود کفیل ہو تو عوام سے وہ مانگے گا نہیں, ان سے لے گا نہیں, بلکہ جتنا وہ خرچ کرے گا اتنا وہ خرچ کریں گے, یہ سارے علماء کے یہ تحفظات ہیں. یعنی میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے, میں نے کہا کہ بیٹے, میں نے کہا کہ بیٹے اگر آپ نے مولوی بننا ہے تو اس شرط پر کہ آپ لکھ کے رہو گے کہ میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے تاکہ میری معیشت اپنی چلتی رہے, کہ میں نے کسی سے مانگنا بھی نہیں, میں نے گداگری نہیں کرنی, کیونکہ الید الاولیاء خیر من الید السفلی, جو رسول پاک نے کہہ دیا ہے, حضور کی بات بڑی قیمتی ہے کہ الید الاولیاء خیر من الید السفلی, امام ابو حنیفہ ڈنکے کی چوٹ کیوں کہتے تھے, وہ تو خود 30,000 علماء و طلباء کو وظیفے دیا کرتے, 30,000 کو, جسٹ امیجن, تو وہ خود کفیل تھے تو ڈنکے کی چوٹ کے جاتے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اب میں بولوں کہ نہ بولوں, ہمارے تحفظات ہوتے ہیں کہ اب بولوں کہ نہ بولوں, بولوں تو باقر خفا ہو جائے گا, ہر جگہ ہونا چاہیے, عالم کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے, بس ہر جگہ برا حال ہے, ہر جگہ برا حال اس وجہ سے ہے کہ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ علماء بنتے ہیں جس کا کوئی بس نہیں چلتا کسی یونیورسٹی کالج میں جانے کا, غریب کا بچہ ہوتا ہے تو مدرسے میں تو بورڈنگ لاجنگ فری ہوتی ہے, وہ عالم بن جاتی ہیں, اب وہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو ان کی نیچر وہ ابتدا سے دبی ہوئی ہوتی ہے, صحیح, تو زیادہ تر تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بات کر سکتے, اگر بات کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے وہ جو نہیں ہمارے یہاں کمینے کہتے ہیں, حالانکہ انسان میں کوئی کمینہ نہیں ہوتا, لیکن ایک شیطانی فکر ڈیولپ ہو چکی, بھائی یہ جو ہے چوڑا ہے, یہ چمار ہے, یہ میرے ساتھ جو ہے یہ موچی تھا, اس کا باپ موچی تھا, صحیح. اب موچی کا بیٹا مولوی اس لیے بن گیا ہے کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا, صحیح. اور لوگوں میں یہ احساس ہے نہیں کہ یہ قرآن و سنت کا عالم بن گیا ہے, اب تو یہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, کیونکہ بادشاہ جاہل ہے اور اس کو قرآن سنت کا علم ہے. کیا خیال, اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے, وہ کالا کلوٹا تھا افریقہ کا, ہمارے ابن یاسر کالا کلوٹا تھا, دین کے اعتبار سے اس کو جو تکالیف ملی, حضرت عمر جیسی شخصیت ان کے آتے ہی اٹھ جاتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بتا رہے تھے کہ جا سیدنا, یہ میرا سردار ہے, یہ میرا آقا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑا مقام دے دیا اسے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام مکہ داخل ہو گئے تو اعلانات حضرت بلال سے کرواتے رہے کہ من دخل بیت اللہ فہو آمن, اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تھوڑی دیر بعد کہہ دیا کہ بلال آواز کر دیں کہ من دخل دار امہان فہو آمن, حضور کی چچازاد بہن تھی حضرت علی کی بہن حضرت امہان رضی اللہ تعالیٰ, حضور علیہ السلام کی بڑی سپورٹ تھی, وہ ہمیشہ حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے کوئی کانا گھر میں ہوتا تو امہانے کے گھر چلا جاتے اور کہے تو امہانے تو کہہ جی کوئی کچھ ہے کھانے کے لیے, کہتے جی ابھی تیار کرتی ہوں, کہتے امہان وہ بڑی بوڑھی تھی, وہ آ گئی عرض کرنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا گھر ہے نا, آپ کو یاد ہے نا آپ یہاں آتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من دخل دار امہان فہو آمن, ان گرے ہوئے کنڈر میں جو بھی گھس گیا اس کو امن مل گیا, امہانے کا گھر ہے. ایک ایسی تاریخی حیثیت دے دی ان دیواروں کو, اور یہ سارے اعلانات حضرت بلال سے. اور جب بیت اللہ پہنچ گئے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ اللہ کے گھر پہ چڑھ کر, کہاں چڑھ کر, اللہ کے گھر پہ چڑھ کر کس کو چڑھا دیا, حضرت بلال کو, یہ قسم, اور کہا کہ آزان دے دو. لیکن یہ تو تب ہوتا ہے کہ ذوق دینی ہو, ذوق دینی ہو تو دیندار معزز ہوں گے اور ذوق دنیاوی ہو تو دنیادار معزز ہوں گے, بس یہ واضح بات ہے. ذوق دینی ہو تو دیندار معزز اور ذوق دنیاوی ہو تو دنیادار معزز, پھر یہ دنیاداری کے حوالے سے آدمی کو پرائیورٹی دے دی جائے گی اور دیندار کو رگڑا دیا جائے گا. ذوق دینی بن جائے تو پھر لوگ کہیں بھائی دنیاداری کیا چیز ہے. علماء فرماتے ہیں الملوک لا یحکمون علی الورا وعلی الملوک لا یحکم العلماء, بادشاہ جو ہیں وہ عوام کے حکمران ہوتے ہیں اور علماء یہ بادشاہوں کے حکمران ہوتے ہیں. تو جب تک حکمرانوں پر علماء کی حکمرانی نہیں ہوتی تو گمراہ ہوں گے, پوری قوم گمراہ ہوتی جائے گی. ارے ممالک کا یہ حال, اللہ رحم فرمائے, میرے کے خلاف میرے تو کسی کے ساتھ دشمنی ہے, ارے تو کسی سے دشمنی ہے نہیں, میں کسی کو کبھی میں نے کوئی تکلیف پہنچائی, اللہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے کہ دین کی خدمت اس انداز سے کریں کہ کمپرومائز نہ ہو جائے. کیونکہ میں ایسے وقت میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ خداوند استقامت دے دے, استقامت دے دے, استقامت دے دے, یہ تحفظات کہیں راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے, تحفظات کے حوالے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات تبدیل ہو جائے. یہ بہت بڑی تباہی ہے اگر مودی نے دنیاوی تحفظات کے حوالے سے دین کی بات تبدیل کر دی, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئے, خسرت دنیا والا آخرت, ذالک الخسران المبین. انطلقا وہ دونوں روانہ ہو گئے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, حتی اذا اتیا اہل قریت, حتی اذا اتیا اہل قریت, تا آ کے وہ دونوں آ گئے اہل قریت, ایک گاؤں والوں کے پاس, استطعما استطعام, استطعما, یہ دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے سوقات لینے کیوں حرام قرار دیے, اس لیے کہ وہاں عزت نہیں دیتی, اور شریعت اسلامیہ نے تبھی حکم دے دیا کہ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہے تو دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں کو پتہ لگ لے رہے, دائیں سے دے کہ بائیں کو. تو اس میں دو فائدے محدثین نے ذکر کر دیا کہ حضور نے جو فرمایا کہ دائیں سے دے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے, تو اس کی دو حکمتیں محدثین کا اللہ بلا کر دے, کیسی حکمتیں, وہ حضور کے مزاج شناس تھے کہ حضور نے یہ بات ایسی کیوں, بس حضور نے تو یہ حکم دے دیا کہ صدقہ کسی کو دیں تو ایسے انداز میں دے کہ دائیں ہاتھ سے آپ دے اور تو اور آپ کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے, اتنا پوشیدہ دے دیں. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے دیں گے تو اٹ مین کہ آپ شو آف کر رہے ہیں, آپ کے عمل میں ریاکاری آ جائے گی, آپ کے عمل میں ہاں ریاکاری اور خودنمائی آ جائے تو آپ خودنمائی سے محفوظ رہیں گے جب آپ تنہائی میں دیں گے. اور دوسری بات یہ دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے کہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکمت ہے لیکن دوسری حکمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ صدقہ دے پوشیدہ اس لیے کہ وہ انسان بھی انسان ہے اس کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں. اللہ کیا کمال کرتا ہے کہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اب اگر 15 لوگوں کے سامنے آپ اسے صدقہ دیں یہ جی مولوی صاحب یہ تھوڑے پیسے میں نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ لے لیں تو مولوی صاحب لے تو لے لے گا لیکن وہ پسینہ پسینہ ہوتا جائے گا کہ یا اللہ ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں بس ایسی تنہائی میں دے کہ کسی کو پتہ نہ لگے. اور وہ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں استغنا والے کہ یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف جن لوگوں کو ان کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا ہوتے تو بڑے مالدار آدمی ہیں لیکن وہ تو اپنی حیثیت کی جگہ ظاہر نہیں کرتے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. بوڑھیوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی بھی ہے کہ ان پر مصیبت گزرتی رہتی ہے کسی بتاتے نہیں. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف اور اللہ کریم نے فرمایا تعرفهم بسیماهم اور آپ کبھی کبھار اس کے چہرے کے اثرات سے معلوم کرے کوئی تکلیف ہے تعرفهم بسی لیکن لا يسألون الناس الحافہ وہ کبھی کسی سے مانگے گا نہیں کیونکہ وہ عزت نفس کو تو دافع. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امامت تدریس اور سارے عبادات جو ہیں اس پہ اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادات پہ اجرت لے لی جائے تو ایک تو یہ کہ عبادت قبول نہیں ہوتی ایک تو یہ عبادت قبول نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی یعنی فار ایگزامپل امام امامت پر اجرت لیتا رہے تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہوتی اور امام کو عزت اگر ڈیو عزت اسے نہ ملے تو لوگوں کی عبادت کا بھی بڑا غرق اور امام کی عبادت کا بھی بڑا غرق. جب لوگ یہ سوچیں کہ ایز اور امپلائی صحیح تو جس دن یہ تصور آئے کہ ایز اور امپلائی اس لوگوں نے اپنے عبادت کا بھی جنازہ نکال دیا اور امام کا بھی بڑا غرق کروا دیا. تو اس لیے امام صلی اللہ نے بس رکاوٹ لگا دی کہ نہیں عبادت پر لینا ہی ناجائز ہے اجرت لینا ہی ناجائز ہے. تو کسی نے عرض کر دیا حضرت اگر کوئی لوگ اپنے مرضی سے ہوتے ہیں اس نے کہا اس کو اجرت نہیں کہتے اس کا تو آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے وہ تو احسان کر رہے ہیں اور جو لوگ احسان کر جائیں گے پھر کہتے نہیں جائیں گے کیونکہ احسان کرنے والے نہیں کہتے اجرت دینے والے کہتے ہیں. کیوں خلی صحیح ہے فہمی فنتا میں صحیح کہتا ہوں فانطلقا حتى اذا اتيا وہ دونوں چلتے گئے حتى تاکہ اذا اتيا وہ دونوں آ گئے آل قريه ایک گاؤں والوں کے پاس استطعما اهلها تو دونوں نے روٹی مانگی نہیں مہمان داری مانگی اعلی گاؤں والوں سے کہ ہم دو مہمان ہیں آپ کے. کیونکہ جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ اگر کسی گاؤں میں اس کی رات آ جائے تو مسجد میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں مسافر ہوں میرے لیے روٹی کا انتظام کر دیں گے. وہ کہتے ہیں میں مہمان ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہ وہ خود مہمانداری کا عادی ہے مہمانداری کرتا رہتا ہے تو وہ باپ دوسرے ملک میں بھی تعارف اور پہچان کے بغیر غیرت والی کر دیتا ہے کہ میں مہمان ہوں آپ لوگوں کا میری مہمانداری کا انتظام کر دیں. تو یہ دونوں پیغمبر تھے اور انہوں نے استطعما مہمانداری مانگی استطعما آلہا ان دونوں نے مہمانی مانگی آلہا اس گاؤں والوں سے فابو انہوں نے انکار کر دیا یزیفوہما کہ ان کو مہمانداری کروا دے انہوں نے انکار کر دیا نہیں مہمانداری کروا دی فابو ان یزیفوہما. اب دیکھیے اللہ کریم کتنے ساتر ذات ہیں کہ قریہ لفظ قریہ کہہ دیا گاؤں والے اب گاؤں کا نام نہیں لیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نام لے کر ان کا ریکارڈ خراب نہیں کرتا سارے لوگوں نے تانے دیتے رہیں گے. صحیح اچھا آپ تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو آپ لوگوں نے روٹی نہیں دی شام کا ایک گاؤں تھا میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ گاؤں والے حضرت عمر کے دور میں آ گئے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہم تھے یا ہمارے باپ دادے تھے حضرت عمر کے پاس آ گئے کہ جی آپ منہ مانگی ٹیکس ہمارے اوپر لگائے سالانہ ہم دیتے رہیں گے بیت المال کو منہ مانگی ٹیکس پورے کا پورا گاؤں لیکن ہمارے ساتھ ایک احسان کریں یہ نیچے دیکھیں فَأَبَوْا لفظ کیا ہے فَأَبَوْا اباؤ کا معنی ہے انہوں نے انکار کر دیا ان تو میں کہا ہمارے ساتھ اگر آپ نے یہ احسان کر دیا کہ ابو کا یہ نیچے والا نقطہ جو ہے یہ نیچے جو ڈاٹ ہے یہ اگر آپ اوپر لے آئے اور ایک ڈاٹ خود لگائیں کہ یہ اتو ہو جائے تو اس کا معنی ہوگا انہوں نے مہمانداری مانگی اور فاتو انہوں نے تالیاں اور نوٹیاں شروع کر دی پھر ڈھیر لگ گئے. یہ عربی تو بڑی جامع زبان ہے, ایک ہی پوائنٹ تبدیل کرنے سے بالکل مسئلہ ایڈورس کنڈیشن پہ چلا گیا. صحیح تو عمر بن عطا نرس گئے اور اس نے کہہ دیا ای سما ان تظلمنی, اللہ کا کون سا آسمان میرے اوپر شیڈو رہے گا, وہ ای ارض تقلنی اور کون سی زمین ہے جو مجھے اپنی پیٹھ پر برداشت کرے گا. لو قلت فی کتاب اللہ ما لیس لی بحق, اگر میں نے اللہ کی کتاب میں ایک نقطے کا اونچ نیچ کر دیا. صحیح بات سمجھ آ رہی. وجدا فی جدارا ان دونوں نے پایا وا جدارا ایک دیوار یرید ان یلقض وہ مائل تھا ٹوٹنے کا وہ مائل تھا دیکھیے وہ اس طرح تھا جس طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے یرید ان یلقض وہ ٹوٹنے کے لیے مائل تھا فاقاما تو خضر علیہ السلام نے اسے پھر بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دی کہ دیوار ٹھیک کر دیں, وہ دیوار ڈھا دیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیچل اور مٹی بنا رہے تھے اور خضر علیہ السلام دیوار لگا رہے تھے وہ مٹی لا رہے تھے خالی پیٹ اور موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آ رہا تھا. اس نے کہا یہ گاؤں والے انسان کے بچے تو نہیں, ہمیں تو روٹی نہیں بھی بھوکے بھی ہیں کہ آپ دیواریں بھی بنا رہے ہیں. صحیح یرید ان یلقض فاقاما وہ دیوار گرنے کے قریب تھا خضر علیہ السلام نے سر نو بنا دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا لو شیتا اگر آپ چاہتے کہ دیوار بناتے لاتخذت علیہ اجرا تو دیوار والوں سے کوئی رواج تو لے لیتے کہ روٹی تو لکھا لیتے کم از کم ان سے کم از کم یہ تو کہہ لیتے کہ بھائی روٹی تو کھلاؤ تو خدا کے بندے میں روٹی بھی نہیں کھلا رہے اور آپ کے لیے بلڈنگ بنا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے دیوار بنانا تو کم از کم کچھ اجرت تو مانگتے, اجرت ان اے سینس کہ جو ہماری ضرورت کانا وہ تو مانگتے. قال ھذا فراق بینی, خضر علیہ السلام نے کی دی تیسرا مرتبہ اور آپ نے شرط لگا دیا کہ اس کے بعد نہیں, تو اس نے کہا اس کے بعد نہیں. قال ھذا اس نے کہہ دیا ھذا فراق بینی یہ جدائی میرے و بین کا اور آپ کے درمیان سو نبیوں کا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا بتاویل مالم تستطیع علی صبرا تابع ان باتوں کا جس پہ آپ کا بس نہیں چلاتا صبر کرنے کا. یہ تین باتیں ہو گئیں اور آپ صبر کسی میں نہ کر سکے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اما السفینہ تو ان دا سیم سیکوینس اما السفینہ تو جو کشتی تھی فکانت لمساکین وہ تھی چل مسکینوں کے لیے آمدون فی البارے. وہ اٹلانٹا میں ہمارے ہیں ڈاکٹر غفار صاحب, غفار صاحب ان کو بھی بڑی پیار و محبت سے بلایا گیا تھا, بہت بڑی مسجد تھے وہ بھی بڑے تیز آدمی ہیں. صحیح وہاں کسی نے بات کی اس نے چھوڑ دی. صحیح اور وہاں پہ زمین خرید لی اپنی زمین مدرسہ بنا دیا, بادشاہ آدمی ہے بادشاہ آدمی اپنی مسجد سب کچھ اپنے کنٹرول میں, سب کچھ اپنے کنٹرول میں. لوگ آ جاتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کے دیتا ہے کہ نو دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ دیٹ از اگینسٹ شریعہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی سو پلیز ایکسکیوز می. اور وہاں پہ اس مسجد میں اس نے کہا ایک فزیشین مجھے ڈکٹیشن دے رہا ہے, ایک فزیشین کہ جی آج آپ نے یہ بات ذرا ایسی کرنی ہے کچھ لوگ اس بات پر خفا ہو چکے ہیں. تو میں نے کہا بھائی قرآن کے خلاف میں نے بات کی قرآن والی بات کی. اس نے کہا نہیں جی کچھ بات ایسے دبانی چاہیے. اس نے کہا اچھا یہ آپ کی مسجد اور یہ آپ کا مدرسہ میں چلا گیا. قال هذا فراق بيني وبينك اس نے کہہ دیا هذا فراق یہ جدائی بینی میرے و بینک اور آپ کے درمیان سو نبے کب تعویر معلوم تستط علی صبرا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا بتاویل تابع ان باتوں کی لم تستط علی صبرا جس پر بس نہ چلے آپ کا صبرن صبر کرنے کا. اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعمدون فی البحر اما السفینہ تو فکانت لمساکین ہمارے ہاں مردان کے نوابان ہوتے ہیں، لالا جانتے ہیں ان کو، مردان کے مور دین 100,000 acres زمین کے مالک، صحیح، انہوں نے مدرسہ بنا دیا تھا، کیا بہت بڑی بلڈنگ ہے مردان میں، بہت بڑا مدرسہ، صحیح، علامہ افغانی کو لے آئے، صحیح، ایک دن نواب صاحب نے بات کی، علامہ افغانی بس اسی دن باہر نکل گئے، سنبھالو سر، صحیح، مولانا سنجان صاحب کو لے لائے، اب نواب تو بات سے نہیں رکتا، ہاں ہاں، تو وہ آیا شیخ العزیز، وہ پڑھاتا رہا، نواب صاحب نے کوئی بات کی، یہ مولوی تو بڑے تیز ہوتے ہیں، صحیح، اس نے لیکچر ہی چھوڑ دیا، بس وہ جو نکلا، اب وہ پیروں پڑتا رہا، اس نے کہا سنبھالو، تاکہ ہم جو دین ہم سکھا رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنے کو ذلیل کروا دیں، جب دین سکھانا ہے تو دین کو عزت تب ملے گی جب دین سکھانے والے کو عزت ملے، اچھا اب اگر دین سکھانے والا آپ کو معزز معلوم نہ ہو، دین آپ کے نظر میں کتنی عزت رکھے گا، تو اس لیے میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ دینی ادارے یہ دینداروں سے چلتے ہیں، دنیا داروں سے نہیں چلتے، ہمارا دارالعلوم ہے دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم حقانیہ، صرف بجلی کا بل ایک مہینہ کے ہے 1.25 لاکھ روپیہ، بجلی کا بل ایک مہینے کا، بجلی کا بل، اب آپ سوچیں کہ بجلی کا بل یہ ہے تو لنگر کا بل کتنا ہوگا، یہاں 2200 طالب علم رہتے ہیں، ان کی بورڈنگ لاجنگ سارے مدرسے کے ذمہ، صحیح، باقی بلز کتنے ہوں گے، لیکن چونکہ علماء چلاتے ہیں ٹک ٹاک سمجھ چلتا رہتا ہے، مت سفینہ تو فکانت لمساکینا، وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکینا، وہ تھے مسکینوں کے لیے، عملون فی البارے، اور امی آدمی کے ہاتھ میں اگر مدرسے کا انتظام بھی ہو اس نے مولیوں کو ذلیل کرنا ہے، نہیں مولیوں کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ اس کو مولوی کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک عالم کی شان ہوتی کیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پاکستان میں 2-3 جگہ پہ نوابوں نے مدرسے بنا دیے، نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے، کیونکہ نواب تو آپ سے یہ کہے گا کہ اگر آپ آئیں گے وہ مدرسہ آپ کو 2000 تنخواہ دے دیتا ہے، میں 20,000 دے دوں گا، لیکن مسئلہ تو تنخواہ کا نہیں ہوتا، مسئلہ تو اس کا ہوتا ہے کہ the thing which I said that must be dominant، کیونکہ میں دین کی بات کروں، آپ کی دنیا داری ڈومیننٹ نہیں ہوگی، اگر دنیا داری کو ڈومیننٹ کریں گے then I'll not be here، مت سفینہ تو فکانت لمساکینا، وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکینا، وہ مسکینوں کے لیے تھی، عملون فی البارے، جو عمل کرتے رہے مزدوری کرتے رہے، فی البارے سمندر کے اندر، وہ یہ کشتی چلاتے رہے، یہ جو دو بھائی تھے کشتی چلا رہے چلاتے رہے، اور 10 ان کے بھائی بہنیں ڈسیبل ہیں، تو یہ یہاں پہ اجرت پہ کام کرتے ہیں اور ان ڈسیبل کو بھی کھلاتے اور اپنا گزر اوقات بھی کرتے ہیں، اما السفینہ تو فکانت لمساکینا، وہ مسکینوں کے تھے، عملون فی البارے، اور وہ اجرت پہ کام کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے سمندر کے اندر، فاردت ان اعیبہا، تو میں نے ارادہ کر دیا، ان اعیبہا، کہ میں اسے ناقص بنا دوں، اس میں عیب پیدا کروں، ڈیفیکٹ پیدا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ جتنی ساری صالح قسم کی شپس ہیں اور سارے قسم کی ٹیک ٹاک بہترین قسم کے یعنی اچھے کنڈیشن میں جتنے سارے سفینے اور کشتیاں ہیں اسے بحق سرکار ضبط کر دیں، اور جو ٹوٹی پھوٹیاں اسے چھوڑ دیں مالکوں کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ ٹیک ٹاک کشتی تھی، اگر اس طرح رہتی ابھی اس کے صفائی آ رہے تھے، یہ ضبط کر جاتے تو پھر ان کا کیا بنتا، میں نے اس کا ٹکڑا نکال دیا، وہ آ کے دیکھیں گے نو دیٹ از ڈیمیج ناٹ ان یوزفل کنڈیشن، صحیح، اور پانی آئے گا نہیں، اس لیے کہ تختہ خضر میں نکال دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا پانی نہیں آئے گا، تختہ میں نے نکال دیا ہے، صحیح، فاردت العیبا، میں نے ارادہ کر دیا العیبا کے اسے ڈیفیکٹ کر دوں، وکان وراؤں، اور ان کے پیچھے ملک البادشاہ لگا ہوا تھا، ان کے پیچھے یعنی سارے کشتیوں کے پیچھے، یاخذ کل سفینت، وہ پکڑتا رہا کل سفینت، ہر کشتی کو، غصباً غصباً بزور غصباً بزور، وہم الغلام، اور وہ لڑکا جو تھا، فکانا بواؤ مومنین، اس کے پیرنٹس بہت اچھے مومن تھے، اس کے پیرنٹس بڑے، اور یہ جو ٹین ایجر تھا یہ بدماش بننے والا تھا، اور ایسا بدماش کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا انہیں بھی گمراہ کرنے والا تھا, میرے اللہ نے مجھے بتا دیا. فخشینا ایور اقوما, تو لہذا ہم ڈر گئے ایور اقوما طغیانا, کہ یہ گمراہ بنا دیں گے والدین کو, طغیانا و کفرا, سرکشی اور کفر کے اعتبار سے وہ بھی مرتد ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اس کا خاتمہ ہو جائے کہ اس کی ان کی ایمان تو بچ جائے. فاردنا ان يبدلهما, تو ہم نے ارادہ کر دیا ان يبدلهما کہ سبسٹیٹیوٹ دے دے ان دونوں کو ربهما ان کے رب, خیر منو بہتر اس بچے سے, زکات پاکیزگی کے اعتبار سے جس کا انر سائیڈ بڑا پاکیزہ ہوگا, اس کے بدلے اللہ کریم ان کو ایسا بچہ دے دے گا کہ اس کا انر سائیڈ بڑا پاکیزہ ہوگا. وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور وہ قرابت داری کرنے میں یعنی والدین کی خدمت کرنے میں بہت انتہائی ان کے قریب ہوگا, ان کا تابعدار رہے گا. وَأَمَّا الْجِدَّ, تو حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کے والدین کو اللہ کریم نے بعد میں ایک بچی سے نوازا. کس سے نوازا؟ ایک بچی سے, اور اس بچی کے اولاد میں 70 انبیاء بنی اسرائیل مبعوث ہو گئے, اسی کے اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل 70 مبعوث ہو گئے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور وہ جو دیوار تھا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, وہ دو لڑکوں کا تھا يَتِيمَيْنِ, جو دونوں یتیم تھے, فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا, اور اسی دیوار کے اندر کنز اللہما ایک بہت بڑا خزانہ ان دونوں کے لیے پڑا تھا. ان کے فور فادر نے انہی کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا, تو اگر یہ دیوار گر جاتا تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ تخت و تاراج کر جاتے. ان کے بلوغ سے پہلے لوگ اس کو تخت و تاراج کر جاتے تھے. تو خزانے میں بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ایک سونے کا بہت بڑا تختہ تھا, سونے کا ایک بہت بڑی تختی تھی, اور اس پر کچھ کلمات بھی لکھے تھے. اس پر کچھ کلمات, تو اٹ مینز کہ وہ مادے یا مادیت اور روحانیت دونوں کا خزانہ تھا. مادیت اس لیے کہ گولڈ تھا, اور روحانیت کے جو کلمات لکھے تھے حضور پاک فرماتے ابن عباس کی روایت کہ اس پر 7 جملے لکھے ہوئے تھے. کتنے جملے؟ پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم,